चलो कुछ बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं, शुरू करें। तो बाबा जी जो भी वांग में लिखे हैं वो आप सबको स्पष्ट ही है कि तीन मोटे मोटे भाग में दर्शन, वाद और शास्त्र, इनमें क्या अंतर है इसको थोड़ा ठीक से समझ सकते हैं। दर्शन किसको कहते हैं, किसका दर्शन करते हैं हम से विकसित का करते हैं या हमसे अविकसित का करते हैं? हाँ, विकसित दर्शन करते हैं। दर्शन का मतलब होता है देखना, देखने का मतलब होता है समझना। हम अपने से विकसित का दर्शन करते हैं या अविकसित का करेंगे? बोलते ना जाके मंदिर में दर्शन करके आ जाओ, दर्शन हमेशा अविकसित का होता है। तो बात सही है, मंदिर में दर्शन करके आते हो पत्थर का, तो पत्थर आपसे अविकसित है इसलिए आप उसका दर्शन करते हो। हाँ, कायदे से अगर देखेंगे तो यदि अपने से अधिक का दर्शन करते तो फिर तो हम जा रहे हैं उसको दर्शन कराने के लिए, दर्शन कर ले भाई। तो दर्शन क्या चीज है, दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब ही होता है कि दृश्य को दृश्य से प्राप्त जानकारी, दृश्य से प्राप्त समझ बराबर दर्शन, दृश्य से प्राप्त समझ बराबर दर्शन। सही, दृश्य से प्राप्त समझ बराबर दर्शन, ये समझ में आया? हाँ, उससे जो समझ में बना। तो दर्शन एक बार क्या, हर बार बार बार दर्शन करने को जाना पड़ता है मंदिरों के, क्योंकि दृश्य से कुछ समझ में नहीं आया तो आप बार बार जाते हो, है ना? यदि दृश्य आपको समझ में आया तो बार बार जाने की जरूरत भाई है जी नहीं, लेकिन आपको समझ में आएगा तो बार बार जाना पड़ेगा ना। तो दृश्य तो क्या है और दृश्य से समझ और दर्शक कौन है? तो दर्शन क्या चीज होती है उसको अपन ठीक ठीक अभी समझ सकते हैं बढ़िया से, इसीलिए अधूरा दृश्य देख रहे हैं अभी। अभी आंख से देखे को अपन सच्चाई मानते हैं तो अधूरा दृश्य है ना सीमा दीदी, जबकि मानव में, बालक में एक एक जीवन भी एक शरीर भी दोनों मिला के। तो दृश्य में तीन चीजें हो गई, दर्शन में तीन चीजें हो गई, एक हो गया दृश्य, एक हो गया दर्शक, है ना, और एक हो गया दर्शन। तीनों समझ में आ जाएगा तो बात पूरी हो जाएगी, पेन आ जाए मेरा उसके बाद हो गया, बात समझ में आई? तो दर्शन हमेशा किन किन चीजों के बीच में हो रहा है वो हमको समझ में आ जाए। तो दृश्य से प्राप्त समझ बराबर दर्शन। तो दृश्य क्या है, क्या है दृश्य? बिल्कुल ठीक बात, अस्तित्व दृश्य है और दर्शक कौन है, है ना? तो दर्शन किसको होना है, दर्शन बराबर दृश्य से प्राप्त समझ, समझ किसको आने वाली है, मानव को। अभी इंटरेस्टिंग बात देखिए कि मानव इसमें दर्शक है और मानव अस्तित्व में भी दृश्य भी है, तो मानव दृश्य भी है और दर्शक भी है। इस पूरे अस्तित्व में जितनी चीजें हैं वो सब मिलाकर एक अस्तित्व है ना प्रीति दीदी, उसमें एक मानव भी है। तो मानव दर्शक होते हुए दृश्य का भी भाग है, और अस्तित्व को देखेंगे तो दो चीजें हैं उसमें से एक व्यापक है और एक जो प्रकृति है, है ना? जितनी रूप वाली चीजें हैं वो सब प्रकृति है, अरूप जो है वो व्यापक है, और मानव इस प्रकृति का विकसित इकाई है ना। तो मानव स्वयं दृश्य है और मानव ही दर्शक है। तो मैं स्वयं देखने वाला इस पूरे अस्तित्व में स्वयं को देखता हूं, तो मैं दर्शक भी हूं और दृश्य भी हूं। सोचो क्या बढ़िया बात है, श्रीमती दीदी मुस्कुरा दो, कितनी अच्छी बात है कि हम हैं, हम दर्शक भी हैं और दृश्य भी हैं। तो प्रकृति की विकसित इकाई, तो प्रकृति का अध्ययन करने का मतलब अपना अध्ययन कर लिए, और अध्ययन का होना है व्यापक में होना है। तो इस प्रकार से हम सभी दृश्य भी हैं, दर्शक भी हैं। अब ये सब देखकर जो मेरे को समझ बना, समझने का मतलब ही हुआ कि दृश्य भी मानव है, मानव भी है उसमें, और दर्शक भी मानव है। ये दोनों का ये यहां से कोई चीज समझ में आई, अपना अपना वजूद, अपनी उपयोगिता समझ में आई, है ना, उसको कह रहे हैं कि ये समझ बनी। और दृश्य से प्राप्त समझ बराबर दर्शन क्रिया। दर्शन क्रिया क्या है? दर्शन एक क्रिया है, वो क्या चीज हो गई? दृश्य से प्राप्त समझ। तो ये एक बार दर्शन करना है या बार बार करना है? एक बार करना है दर्शन, एक ही बार, उसके बाद जीना है ऐसा। और दर्शन नहीं हो पाया तो क्या करेगा आदमी? बार बार दर्शन करेगा, है ना, बार बार करेगा, भी जाएगा बार बार, शरीर लेगा बार बार, ये करेगा वो बार बार, दर्शन करने के लिए मंदिर जाएगा बार बार। एक बार जाके समझ में नहीं आया तो बार बार जाना पड़ता ना। दर्शन तो एक ही बार हो गया, काम खत्म हो गया, समझ में आ गया, साक्षात्कार बोध अनुभव तीनों मिला के। दर्शन में क्या हुआ? साक्षात्कार हुआ, बोध हुआ, अनुभव हुआ। दर्शन एक क्रिया है, और जो ओवरऑल मिला के आदमी को बता रही है कि अब तीन प्रकार की किताबें लिखी गई है। एक है जिसको कह रहे हैं मानव व्यवहार दर्शन, मानव कुल व्यवहार कैसे करता है इसको देखा गया। कहाँ देखा गया? एग्जिस्टेंस में मानव का कुल व्यवहार क्या है। कुल व्यवहार क्या मतलब? एक तो मानव किस प्रकार से चीजों को देखता है और उसमें सही तरीका क्या है, फिर जिस प्रकार देखता है तो उस प्रकार से उसको व्यक्त करता है, तो सही तरीका क्या है उसमें भी। ये जो देखने की और दिखाने की जो क्रिया है इसका नाम है दर्शन। तो दर्शन चार भाग में, दर्शन कितने भाग में? चार भाग में। व्यवहार का मतलब ही हुआ वहन करने के लिए दर्शन, वहन और निर्वहन के लिए दर्शन। व्यवहार क्या चीज है? एक से अधिक मानव एक साथ ही रहते हैं, तो मानव का व्यवहार मतलब दूसरे मानव को, पूरी प्रकृति को, पूरे अस्तित्व को किस प्रकार से वहन करें, तो वहन क्रिया और निर्वहन क्रिया, इसका नाम है मानव का व्यवहार का दर्शन, मानव व्यवहार दर्शन। बात समझ में आ गई? इसमें क्या हो रहा है? तो अस्तित्व में मानव में जितनी भी क्रियाकलाप हैं, उन सभी क्रियाकलापों के बारे में यहां पर, जिसमें कि अभी लक्ष्य को समझना, अब कितने मुद्दे हैं देखिए, उसको अपन अभी पार्ट वाइज पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या आप देखोगे कितने 18 अध्याय में लिखा गया। तो जैसे हाउ आई सी एंड हाउ आई बिहेव, दोनों चीज इसमें समा गई। किधर के पार्ट सारे? तो देखना ही शुरू किया, मानव ने देखना शुरू किया, तो क्या किया कि अस्तित्व क्या है? सअस्तित्व है, ठीक। तो अनुभव में देखा तो ये अस्तित्व कैसे दिखाई दिया? ये सअस्तित्व है। तो सअस्तित्व के बारे में अध्याय एक लिखा हुआ है कि क्या क्या चीजों का कैसे कैसे सअस्तित्व है, छोटा सा पार्ट दो पन्ने का। और सअस्तित्व को देखने से, स्वीकारने से स्वयं में क्या हुआ? तो कृतज्ञता के बाद बनी, है ना। तो दूसरा पार्ट है कृतज्ञता। अस्तित्व सअस्तित्व है, जब भी आप स्वीकार पाएंगे तो आपके अंदर कृतज्ञता के भाग आती है। ऐसी कृतज्ञता पूर्वक दृष्टि के साथ अब क्या किया? सृष्टि का दर्शन। सृष्टि किसको कह रहे हैं? सृष्टि का मतलब होता है प्रकृति। सृष्टि क्यों कहते हैं इसको? प्रकृति भी कहते हैं, सृष्टि भी कहते हैं। सृजन क्रिया के साथ जो जुड़ा हुआ, सृजन और विसर्जन क्रिया के रूप में अगर प्रकृति को देखते हैं तो वहां पर सृष्टि करें, मतलब कोई एक चीज है वो पैदा होती है और वो मृत्यु होती है उसकी, मरती है। तो पैदा होने से लगाकर मरने के बीच में सारी चीजें हैं। तो यदि प्रकृति को इस प्रकार से हम देखते हैं, पैदा होना और मरना, पैदा होना मरना, तो पैदा क्यों, कैसे हुई, क्या हुआ, और मरने का स्वरूप क्या हुआ, कैसे हुआ, तो पैदा होना और मरना ये जो दो तरह की चीजें चलती रहती हैं, इस तरीके से यदि चीजों को देखते हैं, इसको काम नाम किया गया सृष्टि। तो सृजन क्रिया और विसर्जन क्रिया किस प्रकार से प्रकृति में होती है इसको अब ठीक ठीक देखा गया है ना। तो अध्याय 3 में क्या कहा जा रहा है कि किस प्रकार से सृजन क्रिया किस प्रकार से विसर्जन क्रिया हो रही है, ये बहुत बढ़िया पाठ है, ये आप पढ़ ही सकते हो, कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। और आदिकाल से मनुष्य ने सृष्टि का दर्शन, सृष्टि का मतलब स्पष्ट हो गया ना अपने को, ये प्रकृति में चीजें पैदा होती है मरती, पैदा होना और मरने के बीच में चीजों को हम देखते रहते हैं, इसका एक हिंदी में नाम है सृष्टि, सृजन जो हुआ सृष्टि है ठीक। विसर्जन तो इकाई धन इकाई बराबर सृजन, इकाई माइनस इकाई बराबर विसर्जन, इकाई धन अनुकूल इकाई बराबर पोषण, इकाई माइनस अनुकूल इकाई बराबर शोषण। इस प्रकार से पूरी प्रकृति को किस प्रकार देखा जाए, कैसे शोषण पोषण इसमें होते हुए कठोर विठोर ये सब बातें होते होते ये बातें समझ में आती है ठीक है ना ये बात। तो ये इस विधि से सृष्टि का दर्शन कोई बड़ी चीज नहीं, आप आराम से पढ़ सकते हैं, आज आप पढ़ लीजिएगा। मानव सहज प्रयोजन, अब सृष्टि के दर्शन में करने से क्या निकल गया कि आखिर मानव का पर्पस क्या है, मानव भी पैदा हो रहा है मर रहा है, कितना सीक्वेंस में लिखा बाबा जी ने, उसके बाद मानव का प्रयोजन क्या है। सृष्टि दर्शन तो हो गया और उसमें मानव भी आ गया एक चीज, तो मानव का सहज रूप से प्रयोजन क्या है। मानव सहज वर्ड का मतलब बताया था अस्तित्व, एग्जिस्टेंशियली मनुष्य का क्या रोल है, पर्पस क्या है, उसको समझने के लिए अध्याय 4 ठीक। वो एक लाइन में पहले लाइन में लिखा है, विश्राम के लिए इस पृथ्वी पर मानव अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास में प्रयोग में व्यस्त है। हम सब विश्राम संपन्न होना चाहते हैं, जीवन में समाधान संपन्न होना चाहते हैं, उसी के लिए अपने है ना इस पृथ्वी पर अपने महत्व को जानने पहचानने के प्रयास प्रयोग में व्यक्त है। इस विधि से क्रियापूर्णता बराबर विश्राम, आदमी धरती पर समाधान पूर्वक जिए समस्या पूर्वक जिए। आपने मन में वो बैठा है, समाधान हो जाएगा विश्राम हो जाएगा तो जिए गए नहीं, वो अपने जाता नहीं उधर से, वो बैठा हुआ है वहां से पुराना, भाई हमको समस्या पूर्वक जीना है या समाधान पूर्वक जीना है। हाँ शरीर शांत हो गया मैं तो विश्राम हो गया। और विश्राम हो जाएगा तो आदमी जिए गए क्यों, ये वाली बात है। अरे उसके बाद ही ठीक जिएगा भाई, जीवन में विश्राम। तो ये आप पाठ पढ़ सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने दृष्टि आ जाएगी क्या कहना चाहते हैं। तो मानव सहज प्रयोजन मतलब आप मानव के प्रयोजन को पहचानना है एग्जिस्टेंस में ठीक। उसी में बहुत सारी बातें हमने मानवीय स्वभाव अमानवीय स्वभाव स्वार्थ परार्थ परमार्थ ये सब पढ़े जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब ये पढ़ सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। हाँ बनाए अभी लेट आया ना, मैंने बता चुका है ये सब बात, यही होता है कि जब आदमी को स्वास्थ्य तो समझ में आएगा तो उसके बाद करते करते आएगा, ये मानव का व्यवहार हो रहा है। अभी व्यवहार का मतलब क्या है, दर्शन का मतलब क्या, सारा बताए थे अभी, काफी देर से क्लास चल रही, कोई बात नहीं। इस विधि से हो गया। अब ये जो मानव सहज प्रयोजन जो पाठ आया कि मानव का प्रयोजन क्या है, तो एक लाइन में बोले विश्राम। अब विश्राम का क्या स्वरूप बनेगा, स्वभाव में क्या बनेगा, कार्यक्रम में क्या बनेगा, समझदारी में क्या बनेगा, है ना, समाज राष्ट्र में क्या करेंगे, अंतरराष्ट्र में क्या करेंगे, अब वो सब मानव सहज प्रयोजन में एक्सप्लेन होता है। फिर ये आ रहा है कि विश्राम होगा कैसे, तो अगला पार्ट आता है निर्भ्रमता ही विश्राम है। तो निर्भ्रमता को फिर हुआ, ये किताबें जब बाबा लिखते थे ना तो बाबा हमेशा बचपन से हम तो सुनी रहेंगे, अभी मानव जैसे वो बताते थे लोगों को, तो वो बेसिकली अपने में और क्लियर की क्या क्या इसमें आना है। एक बार ऐसे बोले, हम सब लिख के रखा हुआ हूं ये सब, ये तो सबकी थी, उसके बाकी किताबें तो बहुत लेट छपी ना, तो मैंने कहा बाबा कहाँ लिखा हुआ, बोलो डायरी में लिखा हुआ है। डायरी में खोला कर्म दर्शन क्या लिखा हुआ है, तो उसमें सारी घरे ऐसे पार्ट लिख रखे हैं, लिख तो दिया, अब उसमें एक दिन बैठ के लिख देंगे सहस्तित्व में क्या लिखना है, इसमें क्या लिखना है, उसमें क्या लिखना है। अच्छा तरीका भी यही है क्या, पहले आप तो बेतुक तय करो स्टोरी कहाँ से कहाँ जाने वाली क्या है ना, उसके बाद बोले वो लिख दिया, वो तो बस एक दिन लिख देंगे उसको। और वाकई में लिख ही दिया। अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यदि कोई एक बात की जा रही, यदि सृष्टि दर्शन की बात हो रही, तो वहां पर ये नहीं है कि वो अधूरे से शुरू नहीं करते बाबा कभी, है ना, वो पूरे से शुरू करेंगे ना। व्यापक शून्य आकाश में प्रकृति ऐसे संपर्क थे, अपने को रट गया बोले उससे मतलब नहीं। वो चैप्टर अपने आप में पूरा तभी वो मानते जब वो मतलब पूरा कनेक्ट होना चाहिए यहां से वहां तक, है ना। तो कोई भी चीज आप देखोगे तो वेल कनेक्टेड, यदि एक भी ढंग से पढ़ ली तो पर्याप्त होती है, बाकी तो पढ़ना ही अपने को, लेकिन एक भी ढंग से पढ़ने से बहुत सारी चीजें हमारे को स्पष्ट होती, काफी ठीक से लिखी गई। मतलब कई लोगों को लगता है कि ये ठीक से लिखी नहीं गई, अच्छे से लिखने चाहिए थे, मुझे लगता है इससे अच्छी लिखी ही नहीं जा सकती थी, इसमें मुझे अब कोई डाउट नहीं है इतने साल में। मतलब इतने कम शब्दों में 3000 के अराउंड पेजेस में पूरी बात को लिख देना, पूरा विश्व परिवार तक का पूरा चित्रण से लगाकर, पीछे की समीक्षा से लगाकर, मानव के जीव चेतना के कार्यकलाप को समीक्षित करते हुए, मानव चेतना में जीने के स्वरूप कैसे बनेंगे, क्या शिक्षा होगी, क्या व्यवस्था होगी, ये सब मिला के 3000 पन्ने भी नहीं है। तो ये तो आप पहले अपने में बिठा लो कि द राइटर इज वेरी एक्सीलेंट, है ना, और एक भी मात्रा का दुरुपयोग नहीं है इसमें, एक एक अक्षर का भी वो दुरुपयोग है ना, नहीं कामा वो सेंटेंस ऐसे है उनके, और कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है अगर वैसे देखेंगे तो। जब तक रिपीट रिपीट लग रहा है इसका मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि वहां पर उसको वापस क्यों उल्लेख किया गया, उसका संदर्भ क्या है। मतलब इससे हाईली मतलब इसको अप्रिशिएट करने में बहुत समय लगेगा किताब को, बहुत बहुत तरीके से लिखी गई है। और मैं तो इसमें कुछ भी लिखता हूं तो मैं बाद में अपने लिखा खुद ही फाड़ देता हूँ, छोड़ो यार, क्योंकि हाँ मैं से के लिए मतलब निरंतरता के सर्किल में चीजें हैं, तो समाधान में हम रहते हुए समाधान से समाधान पूर्वक ही जिएंगे ना आपके साथ, और समाधान के लिए मतलब समाधान प्रमाणित हो जाए, मेरा समाधान आपका समाधान हो जाए। अब इसको तीन बार समाधान क्यों लिखने का, तो समाधान में से के लिए खत्म कहानी, अपने खुद की ग्रामर है ना, समाधान में से के लिए कहीं नहीं ऐसा मिलेगा, बहुत सारा है इसमें। तात्रय की सीमा में, मानव तात्रय की सीमा में क्रियाशील है। अब तात्रय का मतलब क्या हो गया, तो अमानविता, मानविता और अति मानविता, ऐसे भी कुछ फ्रेजेस आपको मिलेंगे, ठीक है। वो अभी निर्भ्रमता ही विश्राम है, तो विश्राम को ठीक से एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पर, आप अच्छे से इसको समझिए कि क्या है निर्भ्रम, निर्भ्रम कैसे होंगे। तो निर्भ्रमता का मतलब अब एक एक लाइन के पाठ है एक्चुअली, निर्भ्रमता ही विश्राम, निर्भ्रम कब होते हैं, भ्रम से मुक्ति निर्भ्रमता वो कब होता है, जब प्रमाण आ गया। तो सृष्टि का दर्शन हुआ, उसमें मानव पहचान में आया, तो मानव का क्या प्रयोजन है उसको लिखा गया, और मानव का प्रयोजन विश्राम है, तो विश्राम क्या चीज है, तो निर्भ्रमता ही विश्राम है। और निर्भ्रमता कैसे होगी, तो प्रमाण सांप एक रस्सी, उसका प्रमाण से पता लगेगा ना कि सांप एक रस्सी, हम लोग क्या मान के चले सांप और रस्सी, तो निर्भ्रमता ही विश्राम है। अब उसके आ गया कर्म एवं फल, जब आप प्रमाण पूर्वक खड़े हो जाएंगे तो कर्म हुआ और उसका कोई फल हो गया, और कर्म और फल से अब मानवीय व्यवहार है ना, मानवीय व्यवहार है, अमानवीय व्यवहार वो फल से जुड़ा हुआ है। ऐसे फलों के साथ देखेंगे तो अगला पाठ आ गया पद क्या है और पदातीत क्या है, कौन कौन से पद है, कितने पद हैं, मानव पद, देव पद, दिव्य पद, है ना, प्राण पद और भ्रांत पद, दोनों तरह के पद। प्राण पद क्या है, प्राण पद क्या है, पद का मतलब एक वहां पे जहां पे साइकिल है, क्या है, कोशिकाएं पदार्थ अवस्था से बनती है और लगता है हमको विकसित हो गई, लेकिन वो मरने के बाद वापस पदार्थ अवस्था में कन्वर्ट होती है, इसको बोलते हैं प्राण पद चक्र बोलते हैं इसको, सॉरी, है ना, वो चक्र है। इसी प्रकार से जीव, जो मानव का जीवन है वो मानव शरीर चलाने के लिए है, जीवों का जीवन जीव है ना, जीवों का शरीर चलाने के लिए, लेकिन इसमें भी एक छोटी सी गेट है, क्या गेट है, कोई भ्रमित मानव अति भ्रमित होने पर वापस जीवों को शरीर चलाने के जा ही सकता है, और कोई जो है वो जीव मानव के साथ रहकर वो या कुछ प्रभावित होकर वो भी मानव शरीर चलाने लायक हो सकते हैं। इस प्रकार से ये इसको बोले भ्रांति पद चक्र, भ्रांति पद और भ्रांति पद चक्र, फिर कहा देवपद चक्र। मानव है ना, तो जो देव मानव होता है वो कई सारे जीने के मामले में मानव के पद में आके जीता है। टेक्निकली होता देवता ही है, बहुत सारे मानव देव मतलब अभी तो है ही नहीं, कोई मानव ही नहीं है, तो देव मानव में है ना, बहुत सारे मुद्दों पर जीने के क्रम में उसको एक डिग्री नीचे आना होता है, उसका नाम है मानव पद। तो वहां पर कहा देव पद चक्र, देव देवता होकर भी वो मानव जैसा जीता है, मतलब गलती अपराध करता ये नहीं है, है ना। लेकिन जब किसी को समझाने जाते हैं देवता देव पद चक्र क्या चीज है, देव देव देवता को गलती से कोई लेन देना नहीं है, लेकिन जब समझाने जाते हैं, संजय भाई बार बार पूछते ना कि आपको विरोध है क्या, तो जब समझाने जाते हैं तो गलतियों को भी बात करना पड़ता है, तो गलतियों पर बात करते हैं ये स्वीकार नहीं, देव देव पद में इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब शिक्षा में आएंगे तो गलतियों को भी ध्यान में रखकर, या कोई एक आदमी को हम काम पे भेजेंगे, मान लो शेफाली को कहीं भेजे काम पे, तो हमको पता रहेगा कि शेफाली क्या गलती कर सकती, तो हम भेजें या नहीं भेजें हमको इसकी गलती के बारे में सोचना पड़ेगा। योग्यता का तो अपनी जगह है ही, लेकिन गलतियों के बारे में हम इनको लेकर हमको गलती के बारे में सोचना पड़ेगा किसी को भी, तब वो आ गया कि अपन बिलो डिग्री में आके सोच रहे हैं ना, हमको नहीं सोचना चाहिए, हमको तो सब अच्छा अच्छा सोचना चाहिए, लेकिन गाड़ी चलाते आती नहीं, हम कार दे दिया आपने तो आपको सोचना ही पड़ेगा, टकरा जाएगी तो क्या होगा भाई, ठीक है ना। ये बात तो ये नीचे आना पड़ता, तो जितना भी व्याख्या यहाँ होता है शिक्षा में गलतियों का या समीक्षा, या किसी को ध्यान दिलाया जाता है, काफी दुखी हो जाते हैं लोग, पर्सनली ध्यान दिलाते हैं तो भी दुखी होते हैं, मजाक में भी डाल देते हैं, यहां पर ध्यान दिलाते हैं तो भी दुखी हो जाते हैं, या मजाक मजाक में झेल भी जाते हैं। अब वो सब स्वीकार थोड़ी ना, इसकी जरूरत नहीं होना चाहिए, लेकिन ये आवश्यक है, क्योंकि जब भी किसी के विकास में आपको थोड़ा करना पड़ेगा तो उसको समीक्षा करानी पड़ेगी ना, जब तक उसको समीक्षित नहीं होगा तो वो आपने आगे का सोचेगा ही नहीं। दिव्य मानव ये नहीं करता, वो समीक्षा भी नहीं कराता, तुम जाना तुम्हारा काम जाना यार, काहे को अपना, वो अपना आपने जो करना करते, जिसको समझना समझो, ना समझो ना समझो, जाति एक नहीं होती, मानव का पद है। हाँ, शरीर में देखो, शरीर में एक बड़ी ब्यूटी है, जब जीवन शरीर के साथ है तो पशु मानव मानव राक्षस मानव देव मानव दिव्य मानव एक ही डाइनिंग टेबल पे खाना खाते देखे हमने, है ना। आप बैठ के चाय पी सकते हो साथ में, है ना, देव मानव दिव्य मानव के साथ आप, है ना, चाय कॉफी से कुछ शेयर कर सकते हो, लेकिन जीवन रूप में ये प्रावधान नहीं है, क्योंकि जीवन में ये डिग्रियां काफी स्पष्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ शरीर होने से ये ब्यूटी है, मानव शरीर के साथ जब जीता है तो इसमें मैंने बताया ना, पशु मानव से लाकर दिव्य मानव दोनों एक साथ एक डाइनिंग टेबल पे खाना खा सकते हैं, लेकिन जीवन जब शरीर छोड़ दिया उसके बाद हिम्मत नहीं है किसी का कि वो पशु मानव जो है वो देव मानव दिव्य मानव से मिल भी सके, ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता, है ना, क्योंकि मूल्यांकन वो स्पष्ट मूल्यांकन समय में हो जाता है, तो उसके बाद वो अभी तो हमको मूल्यांकन नहीं, इसलिए हम जाके बैठ जाते हैं ना। है ना, अपना मूल्यांकन ठीक नहीं, इसलिए जाके हम बाजू में बैठ के खाना खा लेते हैं, तो अपनी हिम्मत पड़े कोई पता लग जाएगी तो देव मानव, तो मुश्किल है ना अपने लिए खाना खाना। प्रेरणा कैसे देते हैं, मतलब प्रेरणा तो अशास्त्रीय विधि से प्रेरणा होती है ना कोई चीज की, व्यापक प्रेरणा देते है, कब कहा हमने, ये सब पुराना बैठा हुआ है अपने मन में। हाँ, तो दया कृपा करुणा जो है वो मानव पद में प्रमाणित होता है ना, और सभी जीवन जीवन रूप में प्रेरणा देते हैं, भूत प्रेत देवता सभी प्रेरणा देते हैं, जिसको जिससे लेने होते ले लेते हैं, देते सभी हैं, मतलब उनका होना ही प्रेरणा है ना, कोई भी सूरज है तो उसका प्रकाश है कि नहीं है, तो उनका होना, सूरज का होना, धरती का होना, ये सब प्रेरणा ही है, वो जड़ की प्रेरणा जड़ के साथ, चैतन्य की प्रेरणा चैतन्य के साथ भी और जड़ के साथ भी, दोनों जगह पहुंचती है, तो उस प्रकार से प्रेरणा है। तो ये भी समझ लो कि इसमें कोई ये नहीं है कि ऊपर को संग्राम हो रहा है या ऊपर नीचे, हम जो भी बोले, शरीर त्यागने के बाद इन जीवन में जो भी स्वयं मूल्यांकन जिस प्रकार से है, अग्रिम विकास के लिए कोई गति नहीं होते हुए भी इतना तो उसको स्पष्ट हो जाता है कि अपना कुल कैटेगरी क्या है, तो उसका कोई स्कोप नहीं है कि वो देव मानव दिव्य मानव से दिव्य शरीर से दिव्य जीवन से मिलाकर, तो उनका इसमें कोई स्कोप है नहीं, ये सब मानव पद में ही संभव है, और वो भी तब तक जब तक हमको ठीक ठीक मूल्यांकन नहीं होता तो हम बैठ के खा लेते हैं, है ना। हाँ घूम रहे होंगे मतलब क्या? पूरी धरती पे कितने परमाणु? अनंत। अगर इस सब परमाणु को और इनके सारे मटेरियल को यदि स्क्वीज कर दिया जाए, जो बीच में जगह हटा दी जाए जो कि व्यवहारिक नहीं है, तो कुल सामान धरती में, मैं बाबा से पूछा कि बाबा धरती में कुल सामान कितना है जिससे ये पूरी धरती बनी, क्योंकि तो फैली फैली है सब। तो वो बोले देखो बेटा ऐसा है, अधिकतम फुटबॉल का साइज भी नहीं बनेगा, कुल मटेरियल इतना सा है, अंशों को सबको कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, बाजू बाजू सटा कर रख दिया जाए, तो एक फुटबॉल का बराबर भी सामान नहीं है, उतने से इतना बड़ा धरती बना है। व्यापक तो सब जगह है ही। मानव का शरीर भी कितने ग्राम से बना हुआ है? कुल सामान कितना है मानव में? अगर हवा को निकाल दो और पानी को निकाल दो तो ठोस सामान कितना? हाँ हाँ, मतलब अधिकतम 20 ग्राम हमारे शरीर में, 20 ग्राम के लिए इतना रोना गाना कर रहे हैं अपन। हवा पानी को हटाने के बाद मानव के शरीर में 20 ग्राम से ज्यादा सामान नहीं है। 20 ग्राम वो भी सब, वो तो एटॉमिक लेवल पे बात कर रहे हैं, एटम में जो सब दूर दूर दूर दूर है ना, दौड़ते रहते हैं, एक अनुमान करने की बात है, मतलब मतलब तो अव्यवहारिक कल्पना है, लेकिन ऐसा वो पता है कि अगर ये मैंने सबको मन कर बाबा इकट्ठा कर दे तो कितना हो जाएगा? तो बोले अधिकतम एक फुटबॉल बन जाए तो गनीमत है। तो कुल ये हमको समझ में आए, ठीक हो गया ना? तो मानव रूप सबसे अच्छा है, जिसमें आप है ना, जैसे भी हो आप मूल्यांकन कर पाओ तो गनीमत है, नहीं मूल्यांकन कर पाए तो रोते रहो बैठ के बाद में ना। हम कहाँ रहते हैं? धरती पर। और धरती कहाँ रहती है? तो सारा सामान कहाँ रहता है? हमारा देश क्या है? कौन से देश के निवासी हम? कौन से देश के निवासी हैं? हाँ, व्यापक ही देश है। हम बोलते हैं ये देश चले जाओ, वो देश चले जाओ, इसका मतलब क्या है? हम व्यापक को तो इंगित कराते हैं, ये देश में चले जाओ, इधर वाले देश में, इधर वाले देश में, है ना? तो जब सब चीजें व्यापक में रहती है, हमारा घर व्यापक ही है, तो जीवन भी व्यापक में है, शरीर भी व्यापक में है, शरीर धरती के साथ आकर्षण बल पूर्वक व्यापक में है, जीवन जो है वो है ना शून्याकर्षण में है, फिर भी व्यापक में है। अभी आप जब शरीर के साथ हो तब भी आप धरती पर रह रहे हो, ऐसा नहीं, आप व्यापक, जीवन तो व्यापक में रह रहा है, और खाली शरीर से तदाकार किया रहता है तो मेदस तंत्र में से हर आवर्तन में घूमता रहता है, मेदस तंत्र के साथ सिग्नलिंग जो है वो शेयर हो जाती है, और उस प्रकार से आपको अपना होने का या शरीर के होने का भास होता रहता है। कुल मिलाकर इतनी सी बात है। जीवन में कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो जो बिना शरीर का जीवन है वो शून्याकर्षण की गति से ही यहां वहां घूमता रहता है, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके लिए। लेकिन उसके अब उसके साथ बंधन है, इच्छा बंधन, विचार बंधन, आशा बंधन, तो वो अपने घर को ही घर माना रहता है, तो वो घर में घूमता रहता है, छोड़ ही नहीं पाता वो। ऐसे सभी जीवन को जो भूमि से, प्रॉपर्टी से अपने को एसोसिएट किए रहते हैं, वो सब भूत बन के घूमते रहते हैं, उनका नाम है, घूमते सभी हैं, लेकिन दे के नॉट मूव, है ना, ना ये प्रॉपर्टी से ज्यादा दूर जा नहीं सकते वो। हाँ और क्या, चौकीदारी करते रहते हैं बिना सिटी, बिना डंडे के, हाथ पांव के। हाँ उसका नाम भूत। भैया फिर वापिस शरीर लेते रहते ना, बताया था पीछे शरीर त्यागते समय जो भी निष्कर्ष बना उसके आधार पर, जो जो चिपके हो तो उनका तो होगा नहीं प्रेरणा। हाँ हमेशा के लिए फंस गए, बहुत समय के बाद कभी कोई ये तो देव मानो देवी मानो कहीं पकड़ पकड़ के ठीक कर देते, चल जा कहा बैठा हुआ इधर, है ना? तो वो करते रहते हैं सब काम, उनके बहुत काम है, उनके जितना काम हम करते रहते हैं यहाँ पर, ये मान लीजिए इससे अधिक काम वो लोग भी करते रहते हैं, सब काम पे लगे रहे। वो भैया ये जो मिस्त्र वगैरह में जो ये लोग शरीर को प्रिजर्व करते हैं तो ये इसके, हाँ क्या होता है ना, देखो लोग जिसको उस शरीर को अपने आप को मानता रहता है, बहुत घातक है वो कार्यक्रम। अभी क्या हुआ कि शरीर से हम तदाकार किए, शरीर मर गया, वो जीवन को पता नहीं चलता कि हम मर भी गए, वो शरीर के साथ खड़ा रहता है, एक्टिविटी कुछ होता नहीं है, लेकिन वो उसमें फंसा रहता है। इसीलिए है ना, अभी कई तरह की परंपरा लोगों ने बनाई जिन्होंने ये पहचान लिया कि ऐसा फंस जाता, तो वो शरीर को एक प्रकार से आग में जला दिए। आग में जलाने के बाद भी वो हड्डी रहेगी तो उसे लगता है मैं ही हूं ये, तो पुनः उस हड्डी में फंसा रहता है ना, राख में फंसा रहता है कि मैं ही हूं यहां पर। तो हमारे यहां एक और परंपरा है कि राख को जाकर नदी में बहाते, बेटा ढूंढ अब कहां है तू। तो अब फैला दिया राख को इधर उधर, तो उसको ये इंडिकेट करते हैं कि अब तुम्हारा शरीर खत्म हो गया, तुम्हारे सामने तुम्हारा शरीर जल रहा है ना। कई सारे लोग रोते हैं, जीवन रोने लगते हैं, मेरा शरीर जल रहा है, बचाओ बचाओ, कौन सुने ना किसके बाद। लेकिन तमाम जीवन वहां और भी रहते हैं, उसको हेल्प करते रहते हैं कि भाई देखो ये सही में जलने का था, जलने दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है ना। उसको जैसे हम लोग भी इधर से मैसेज करते हैं कि तुम्हारा शरीर अब खत्म हो गया, जला दिया, बाकी तमाम जीवन है वो भी उनको उसको कन्विंस करते रहते हैं कि देखो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो जलना ही था जो भी है। तो जैसी जो मान्यता है उनमें हम इस प्रकार करते हैं, लेकिन इसमें पता लगा भ्रमित आदमी हो और शरीर को मैं मान के बैठा रहता और उसकी वो शरीर को आपने प्रिजर्व करके रख दिया, अब क्या हो गया वो, अब जीवन में हैंग हो गया बैठा है, मैं बैठा हूं, काम कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि है ना जागृति तो है नहीं और शरीर के साथ चिपका रहना, कभी कभी कभी कुछ हो निकल गए नहीं तो फंसे हो। मैं जीवन जो है मतलब जब हम कहते हैं कि शरीर में अब हमारी आंखें हैं, आंखों के थ्रू जीवन देखता है, कान के थ्रू सुनता है, तो जब वो नाक का नाक खत्म हो गए तो फिर कहां से वो समझता है, ये मेरे को पूछना। समझने वाला कौन है दीदी, पर उसके लिए इंस्ट्रूमेंट तो चाहिए ना समझने के लिए। ठीक है ना, समझने वाला कौन है तो तय करो। हाँ वो जीवन है। जीवन है। समझना क्या है, अस्तित्व है ना। अभी मानव शरीर में शरीर के साथ जब रहते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से इन्फॉर्मेशन लेता है, और जब इंद्रियों के साथ नहीं रहता है तो मन जो है वो सीधा सीधा ही है ना, मन ही देखने वाला है, अभी आंख के माध्यम से दिखता है। फिर मन की जितनी जागृति है, मन की जितनी जागृति का मतलब वो रूप गुण तक को ही जानता है, तो रूप गुण के आधार पर वो चीजों को देखता ही है, सुनता ही है ना। जो आपकी बातें हैं अभी, हमारी बात यहाँ चल रही है, तमाम जीवन यहाँ पर सुनते ही है उसको, है ना। जैसे किसी के घर में मौत हो गया तो वो जो जिसका हुआ रहता है वो सभी, वो जो भी लोग रहते हैं वो सभी अपने घर वालों के जो भी भाव होते हैं सबको सुनते ही हो। अब वहां पे भाषा नहीं है लेकिन भाव का कम्युनिकेशन है ही भाषा के माध्यम से अल्टीमेटली। अभी तो भाषा सिर्फ मुंह से लगा कान तक ही है, बाकी तो भाव ही कम्युनिकेट होना है ना। तो वो सारा का सारा मामला जो है यथावत ही बना रहता है, वो बाकी सबके मन में क्या चल रहा है उसको भी वो समझ ही पाते हैं सारे। तो ये जो फिर 12-13 दिन की जो प्रक्रिया होती है तो वो पूरी देखते हैं। हाँ हाँ, तो जैसे हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से भी यही बोला जाता है। जो मान्यता है देखो, कोई मुस्लिम मान्यता से गया तो वो उस प्रकार से सहमत रहता है, कोई क्रिश्चियनिटी के साथ है तो वो उस प्रकार से सहमत रहता है, लेकिन उनमें से यदि कोई भी समाधानित जीवन होगा तो वो तो उसने जो कुछ किया उसका तो फल शेयर हो गया, वो तो तुरंत ही अगले शरीर के लिए चल देने वाला है ना। वो तो आप तुम तो करते रहना 10 दिन 12 दिन जो करते रहना, उसको कोई इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है ना। लेकिन यही है कि जिस मान्यता से जाते हैं उस मान्यता के अनुसार आप करते हो, उनको ठीक लगता है तो जाने के पहले आप पूछ ही लेते हो कि भाई तुम्हारे क्या करना चाहिए, जैसा वो बोले ऐसा कर देना चाहिए। और जैसे क्रिश्चियनिटी और मोमेडियन में बॉडी को जमीन के अंदर गाड़ते हैं, हाँ जी, तो उसमें जीवन ज्यादा दिन तक फिर रहेगा, स्वीकृति है ना उसकी, उसकी स्वीकृति बना देते हैं कि भैया देखो गड़ गया मतलब तू मर गया। अब क्रिश्चियनिटी वाले आदमी को यदि आपने कुछ और कर दिया तो उसको ये अभी थोड़ा भ्रम हो जाएगा कि मैं मरा कि नहीं मरा, तो क्रिश्चियनिटी वाले का उस प्रकार का स्वीकृति है। हिंदू में एक अलग तरीके से है ना, और कईयों में पारसी में वो खड्डे में फेंक जाते हैं, ऊपर से चील को खाते रहते हैं। ठीक, इतना ज्यादा जान लगाए रहते हैं कि मेरे को गंगा जी में बहा के आना। हाँ तो बहाना पड़ेगा आपको तो वो पूरी पिक्चर में गंगा जी में बहाने के लिए लास्ट तक जुद्दोजहद रहती है। सपने माने का मतलब, वो तो आप ही सोचते रहते तो सपना आ ही जाता है आपको, जैसे अभी अध्ययन शिविर में देंगे सपने आते हैं आपको, तो आप सोचते हो सपने आते, कोई किसी के सपने में आ थोड़ी सकता है, जीवन की क्रिया है ना, आशा विचार इच्छा के योगफल में सपना है ना, वो आप ही उसमें निष्कर्ष में पहुंच जाते हो। जैसे किसी आदमी के बारे में आपको आस्था है, उस आदमी का ध्यान आपको रहता ही कि इस समस्या में कैसे अपन निकलेंगे बाहर, वो आदमी होता तो अच्छा रहता, तो आपको ध्यान रहता है कि वो आदमी की समझ क्या है, कैसा सोचता है, तो आप एक्चुअली उससे तदाकार किए रहते हो तो उस घटना में वो कैसा बिहेव करता है आपको दिख जाता है, तो है ना, वो उसको आप बोलते हो मेरे को आके सपने में बोला कैसे कर दे भाई, तो वो सपना ही है। जैसे हम तो बोले आप सब कुछ तो सपना ही चल रहा है अभी, जब तक जागृति नहीं तब तक हम सपने में जी रहे हैं, जागृति के बिना सपना ही में जी रहे हैं। बताया था ना जागृति सुषुप्ति और स्वप्न, सुषुप्ति का मतलब शरीर सोया हुआ है, स्वप्न का मतलब जीवन सोया हुआ है, शरीर सोया उस समय भी जीवन सोया हुआ है, शरीर जगा उस समय भी जीवन सोया हुआ है, वो पैदा हुआ तब भी जीवन सोया हुआ था, मर गया तब भी जीवन सोया ही है उसका, उसमें जागृति नहीं है क्योंकि वो स्वभाव धर्म को देख ही नहीं पा रहा, तो वास्तविकता उसको वैसी दिखाई नहीं दे रही है ना, ये बात समझ में आ गई। हाँ हाँ जागृति वाले के लेवल है वो तो बताएं आपको, मतलब हमारा जीवन सोए हुए अभी। जी अभी अभी जिस समय आप पर हम बात कर रहे हैं उस समय जीवन सोया आपका, तो समझेगा कौन अब जागृति, इसीलिए दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो अब दृष्टि खुलेगी तब तो समझ में आए, इसीलिए इतने सारे कारण इतने सारे झंझटे को लेकर आने से बात होती है कि कुछ ध्यान जाता है आपका। ठीक है, इसी प्रकार से पद एवं पदातीत की बात होगी, दर्शन दृश्य सृष्टि है ना, उसके आधार पर क्लेश से मुक्ति क्या होती है वो बताया गया, आगे योग, फिर लक्षण लोक आलोक लक्ष्य मानवीयता मानव व्यवहार सहज नियम मानव सहज न्याय पोषण और शोषण रहस्य मुक्ति और सुख शांति संतोष आनंद, इस प्रकार से 18 आप देखेंगे। तो ये सब क्या है, मानव का एक प्रकार का पूरा मैनुअल है, वाहन और निर्वहन के लिए पूरा मैनुअल है ना, ह्यूमन मैनुअल आज तक बना नहीं था ना आपके पास, बाकी छोटी छोटी मशीन आती है उसका तो एक मैनुअल आपके पास रहता है हाउ टू ऑपरेट दिस, नहीं, और इतना बड़ा एक मनुष्य एक इकाई उसका कोई मैनुअल नहीं, तो उसका ही मैनुअल है किस प्रकार से हम सोचे समझे देखें ये सब बातें। हाँ जी, तो दर्शन में ये वाली किताब हुई, दूसरा दर्शन का भाग है, निष्कर्ष मैंने आपको बता ही दिया, देखो सबके निष्कर्ष अभी बता देता हूँ। सह अस्तित्व है तो सह अस्तित्व का मतलब निर्विरोधता है, अस्तित्व में हर इकाई उपयोगी पूरक है। कृतज्ञता क्या है कि हम सब साथ साथ ही हैं, है ना, पूरी प्रकृति मानव, तो एक आदमी जब सफल हो गया जिसको सह अस्तित्व का अनुभव हो जाता है वही कृतज्ञ होता है ना बेसिकली। तो सृष्टि दर्शन क्या है, तो पैदा होने से मरने के बीच में जो भी सृष्टि में हो रहा है इसका नाम सृष्टि दर्शन है, तो इसको समझने के लिए सृष्टि दर्शन है, क्या क्रिया हो रही है, कैसे हो रहा है, कैसे वो इकाई धन इकाई जुड़ के पोषण हो रहा है, कैसे शोषण होता है, और पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीव इनके जो साइकिल क्या है, किस साइकिल में ये काम करते हैं। ठीक है भाई, फिर मानव सहज प्रयोजन क्या है, तो विश्राम ही मानव का प्रयोजन है, फिर विश्राम क्या है, तो निर्भ्रमता ही विश्राम, वो तो लिखे ही है पाठ, यही निष्कर्ष है जो पाठ का हेडिंग है। ठीक है ना ये बात, इसको कहा मानव व्यवहार दर्शन। दर्शन का दूसरा स्वरूप है जिसको कह रहे हैं मानव कर्म दर्शन, कौन सा दर्शन, ये क्या चीज है, अभी इच्छा से है ना, उस इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी बना, इच्छा से इच्छा पूर्ति का जो कार्यक्रम हुआ उसका नाम है कर्म, और कर्म किस प्रकार से होते हैं और उसका फल क्या होता है, तो किस प्रकार से कौन से फल हमको चाहिए तो क्या कर्म करें, अब इसमें पूरी जागृति किस प्रकार होती है, कैसे हम अपने कर्मों के फल से ही जागृत होते हैं, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आखिर हम किस प्रकार के कर्म करें जिससे कि हमारी जागृति हो, नहीं तो जागृति रुक जाएगी कहीं भी रह लो आप, है ना, हमने देखा वो दिव्य मानव के बाजू में बैठे के रहते हुए भी आप दुखी परेशान रह सकते हो, एंड ही कैन नॉट हेल्प दैट वे, कुछ नहीं कर सकता, एक आदमी दूसरे आदमी के लिए कर्म स्वतंत्रता में बाधा नहीं है, वो क्या कर सकता है, अपना जी सकता है, दूसरे को प्रेरणा हो सकती है, ये हमने देखा, हम तो बिल्कुल चिपक के बैठ के भी दुखी कई बार रहे, है ना, इधर चिपके बाबा के पास बैठे हुए यार मजा ही नहीं आ रहा अपने को, वो आ ही नहीं सकता, विधि नहीं है, तो आप अपने फलों से जागृत होते हो, अगर जागृति भी होना है, भ्रम है तो दुख है, तो आप अपने खिए से दुखी हो, दूसरे से दुखी नहीं हो, ये दिमाग से निकाल ही देना, हम सब अपने खिए से दुखी हैं, ये पक्का मान लीजिए, ठीक। तो यदि हम भ्रम में हैं तो हम अपने किए दुखी, यदि हमको ये समझ में आ जाए कि जागृति पूर्वक हम ठीक करेंगे तो अपने कुछ करने से ही हमारी जागृति होने वाली, क्योंकि कर्म और कर्म के फल, हर कर्म फलदायी है और हर फल अगले कर्म के लिए एक एजेंडा है। नहीं तो आप अपन उल्टे पुल्टे कर्म करते चले जाए, फल आते जाएंगे, फंसते चले जाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता? जैसे अभी अभी महिमा आई, मान लीजिए इसने कर्म किया कि निर्णय किया कि भाई चलो मेरी बेटी के लिए हमको शिक्षा के लिए सोचना है, तो एक फल किया तो उससे एक एक अपनी सिचुएशन बनी, चीजों को बार बार सुनने का मौका मिल रहा है, लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है, तो हमारे कई कर्मों के फल जो है वो हमारे लिए रास्ता खोल रहे हैं। और यहीं पाकर एक और कोई गलत कर्म कर ले, उठपटांग कुछ भी है ना, तो रास्ते हमारे बंद होते जाते कि नहीं जाते? ऐसा होगा कि नहीं? मान लो खेती में चले गए आप और खेती में जाके आपका नहीं पट रहा है, अब आपने एक प्रकार का उठपटांग किया वहां पे जो नहीं करना चाहिए था, अब आपका एक रास्ता बंद हो गया भैया, अभी आप लोगों के साथ काम करने का जगह में हमको डाउट होने लगेगा। किचन में गए वहां पंगा करके आ गए है ना, विनिमय में गए वहां पंगा किया है, यहाँ सोच अध्ययन कर रहे हैं वहां सोचने में पंगा करने लगे, अभी से तो सब फंडामेंटली सोचने से। तो कायिक वाचिक मानसिक जहां जहां पर भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर हर जगह पे हमारे कर्म ऐसे कर दिए जो फल जो आए वो हमको स्वीकार नहीं है तो हमारी जागृति रुकने वाली है, कौन इसको ठीक कर सकता है? अगर ऐसा होता है कि एक दिव्य मानव सबको जागृत कर देता तो झंझट ही खत्म हो जाता, तब तो शिक्षा की जरूरत नहीं है, संविधान की जरूरत नहीं है, ऐसा आशीर्वाद किया और हो गया, बुरा हो गया। वो होता नहीं है, कैसी भी व्यवस्था हो, कितने अच्छा काम हो रहा हो, नहीं हो रहा हो, अच्छा बुरा तो एक भाषा है कुल मिला के। यदि हम अपने को ठीक से, अपने कर्मों को ठीक से नियोजित करेंगे तभी हमारी जागृति होगी। कहीं अटका दी गाड़ी तो उल्टा पुल्टा हो गया, अटक गया तो अटक गया, उसके बाद लटके रहेगा आदमी है ना। तो ये देखा ही गया कि इसमें ये जागृति की राह थोड़ी इतनी सरल होते हुए भी इतनी जागृत होना जरूरी है हमको, नहीं तो ये इतना आसान गेम नहीं है, है ना। एक मॉडल एक बनना एक अलग बात है, मॉडल बनता रहेगा, मॉडल एक एक अलग लेवल से मॉडल बन जाएगा है ना, लेकिन सभी उसमें ठीक से चलते रहे ये सबका अपना इंडिविजुअल का जिम्मेदारी भी है। मॉडल तो किसी प्रकार से निभाए देंगे ना अपन, कुछ कुछ करके निभा देते हैं, ठीक उधर भी कुछ करते थे इधर और अच्छे से कर देंगे, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, इसीलिए सिर्फ मॉडल की बात नहीं होती है ना। उस मॉडल में हमारा सबका इन्वॉल्वमेंट किस प्रकार से है ना, वो इन्वॉल्वमेंट में यदि कुछ हमारी उलटपटांग हमने निर्णय कर लिए, निष्कर्ष ऐसे बना लिया कि ये शिफालियत कभी सुधरने वाली नहीं, अब हमारा एक कर्म हो गया, एक प्रकार का निष्कर्ष हमारा कर्म बन गया, अब इसका फल आ गया हमको, अब ये मेरी जागृति में बाधा हो गया, इतना समय बाधा हो गया क्योंकि अब हमारे अंदर ये बैठ गया कि भैया कोई कोई आदमी ऐसे होते जो समझते नहीं है, इसका मतलब हमारे अंदर मानव के प्रति विरोध हुआ या नहीं हुआ, विरोध हो गया, इसका मतलब फिर आगे चल के ये भी होगा कि क्या पता मेरे को भी समझ में आएगा कि नहीं आएगा, घूम के वापस मेरे पास आएगा आएगा, क्योंकि हम भी कोई गलती करते हुए पाए जाएंगे, फिर हमको लगेगा हम भी यार हम भी सुधर पा रहे हैं कि नहीं सुधर पा रहे हैं, तो फिर हमारे को अपने पे डाउट होना शुरू हो जाएगा, कैसे ये फंसता चला जाता कार्यक्रम, कैसे ये निकलता भी है। जैसे मैंने एक उदाहरण लिया महिमा का, और भी तमाम परिवार है, सभी कर ले सकते हैं। तो जैसे हम एक कर्म करते हैं उसका एक फल आता है, उसको अनुकूल होता है कर्म, तो अनुकूल फल आता है, उससे हम तेजी से आगे बढ़ते हैं, और उसी में यदि ध्यान नहीं दिए कोई चूक हो गया तो गलत सलत कर्म किया तो उसका फल आ गया, अब वो भी अपने को झेलना ही पड़ता है। हाँ पापात्मा पुण्यात्मा लिखा हुआ है ना, पापात्मा मतलब अब जीवन के एक मानव के रूप में देख रहे हैं कि पापी मतलब दुखी, और दुखी कैसा है ना, दूसरे को दुखी करने वाला भी है, पर पीड़ात्मक कार्यव्यवहार करने वाला है ना। पर पीड़े का मतलब क्या है, पर पीड़े का मतलब ये कि उसके समझने के लिए उसके आगे बढ़ने के रास्तों को बंद कर देना, समझने का रास्ता बंद कर देना पर पीड़ा है, समझने के लिए डांट पड़ना कोई पर पीड़ा नहीं है, उसमें रो तो रो कोई दिक्कत नहीं है, ये बात समझ में आई। अभी वो भी ठीक से हम समझते नहीं है, हमको तो कुछ बोल दिया जी चार जने के सामने, हमको तो बड़ा खराब लग गया जी है ना, लग गया भाई जागृति और विकास का जो रास्ता है वो ब्लॉक होना, ऐसे जो लोग हैं पापी हैं। बोलिए भैया, वो जैसे ही कहते पूरा कर लेते ना अभी, तो पूरी एक चार्ट बनी हुई है वो बहुत अच्छा है। बोलो क्या चार्ट बनी है, चार्ट यहाँ बना देता हूँ तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। सुखी दुखी। कर्म दर्शन में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उसमें लिखा है उपासना। क्या लिखा है? उपासना, एक अध्याय, अध्याय नंबर दो, दो है ना, तीसरे नंबर पर उपासना। काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब अगर आपको जागृति पानी है तो क्या करना पड़ेगा, जागृत मानव के साथ उपासना करना पड़ेगा। उपासना का मतलब क्या हुआ? एक भाषा तो अगरबत्ती लगाने की बात नहीं है, है ना। उपासना का मतलब होता है जागृति के साथ जीना, जागृत मानव के साथ जिए बिना जागृति नहीं होता, ऐसे लिखा हो, है ना, कोई गपबाजी की बात नहीं। तो उपासना के बारे में लिखा है, इष्ट देवता भी लिखा है उसमें। इष्ट देवता का मतलब जो जागृत मानव ऐसे हम बनना चाहते हैं वो हमारे इष्ट देवता है। तो कैसे हमारे में स्वभाव की जागृति होती है, बड़ी सुंदर लाइन लिखी हुई है कि किस प्रकार से जो हमारा देवता है उसका स्वभाव और हमारा स्वभाव कैसे एक हो जाता है, उसकी पूरी प्रक्रिया है इसमें, है ना। तो इष्ट देवता का उपासना करते हुए किस प्रकार से जो हमारा इष्ट है, इष्ट मतलब जागृति है, जागृत मानव जो इष्ट है उसका स्वभाव हमारे स्वभाव में क्या, कैसे प्रवेश, हम उसके स्वभाव में कैसे प्रवेश करते हैं, बढ़िया एकदम डिफाइंड है। तो कर्म दर्शन को अगर ठीक से पढ़ेंगे तो कर्म और कर्म के फल को ध्यान में रखकर आप किस प्रकार से कर्म करें, क्योंकि एक बार भी द्वेष आ गया, राग आ गया, आपको हो गया कि भाई आप तो, अब जैसे उदाहरण लिया कि भाई कई सारे परिवार यहाँ आ गए, बहुत अच्छे कर्म किए, बहुत अच्छा फल मिला, लेकिन अभी वो तो फल मिल गया, उसका काम खत्म हो गया। अपन सोचेंगे नहीं उसी फल से चलता रहेगा अपना काम, उससे नहीं चलता, क्योंकि बताया कि हर बार एक पुराना कर्म जो है वो एक फल दे दिया उसने, अब उसका पुनः कर्म, वहां से वापस दो दो तरह के कर्म, अब सुकर्म कर रहे हो दुकर्म, और दुकर्म किए तो वो दुष्कर्म जन्य मति मान बुद्धि, वो सब इतने बड़े शब्द है ना, वो सब शुरू हो जाते हैं उसमें, है ना। तो आपके सामने हर मोमेंट पे ये नहीं हो गया कि एमसीबी के ज्वाइन कर लिया मतलब जी हम तो आ गए जी, अब तुम्हारी जिम्मेदारी जी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई कर्म किया उसका जो फल आना था वो तो आ गया। अब ये फल आने के बाद आपके पास पुनः दो रास्ते हैं, आप चाहो तो प्लस में जाओ, चाहो तो माइनस में जाओ। ये माइनस में गए तो भी फल आ गया, फल आने के बाद पुनः दो रास्ते हैं, चाहो तो प्लस में जाओ तो माइनस में जाओ। तो हर कर्म का कोई फल है ना, आटा गूंध लिया, आटा गूंधा गया, ये हमारा फल हो गया, अब क्या करो, रोटी से बेलो भैया, रोटी बेल ली, कर्म का फल आ गया, रोटी बिल गई, अब क्या सेको, सिक गई, उसके बाद सिक्के घी लग गया, घी लगने के बाद क्या, बस यही गलती किया आपने, पहले खिलाओ वो ध्यान ही नहीं देता है, पहले खा जाओ ये ध्यान आता है, करेगा क्या आदमी, जितना उतने तो करेगा, खिलाने के तो हम ड्रामा कर रहे थे, एक्चुअली खाना ही चाहते थे, अब यहां से गाड़ी हमारी फंस गई वापिस, है ना, फंसी कि नहीं फंसी बताओ। अब हाँ, अब सबको खिलाया, उसके बाद खाया, खाने के बाद क्या, अब पचाओ, पचाने के बाद क्या, ठीक से निकालो, निकालने के बाद क्या, उठो वापिस चलो काम पे। तो हर कर्म एक फल है, और हर फल कर्मदायी है, और हर फल कर्म जो फलदायी है, इस प्रकार से कर्म फल का जो चक्र है वो निरंतर चलता रहता है, ये इसको बहुत अच्छे से हमको समझना चाहिए, और हर समय हमको जागृति पूर्वक कर्म करना है, नहीं तो शिकायत करना शुरू कर दो भाई। इसीलिए तो कहा दीदी दर्शन एक बार, अरे आपका प्रॉब्लम समझ में, आपको तभी मैंने कह दिया था आपको दर्शन एक बार, और यदि समझ में नहीं आया तो बार बार, एक बार समझ में आ गया तो आपको आप हर बार तो बना रहेगा ना, तो बताया तो सही, दर्शन एक बार हो गया तो आप कर्म फल को देखने की ताकत आ गई आपको, तो दर्शन एक बार हो गया तो हर बार के लिए बेफिक्र होगा, हिंदी बोलना आ गया तो हर बार सोच सोच के बोलते हो हिंदी, अरे आप हिंदी बोलते हो तो सोच के बोलते हो, या तो एक बार तो पूरा करना पड़ेगा ना, अरे और काम भी क्या बचा अपना भाई, खाना पीना इसी के लिए तो कर रहे थे, नहीं ठीक है ना, ये बात माइन्यूट तो मैंने पहले कहा था कि शिविर में कहा कि माइन्यूट ही होने वाला है, माइक्रो सर्जरी होने वाली है, शरीर की सर्जरी से ज्यादा माइन्यूट सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, कबाप है, न्यूरो सर्जरी शरीर में होता है और ये जीवन का सर्जरी होता है इसमें, और वो भी अपना खुद ही खोल के तारता तारता साफ करने का है। कहाँ गलत सर्किट लगाया वो स्पार्क करता वहाँ चिर चिर। भैया भैया हाँ जी मैं इधर इधर जब बोल रहे हैं कि जागृति के कदम पथ पर कदम रखते ही साफ ताप दाब से मुक्त हो जाते हैं, तो वो मानव पद पद की बात हो रही है वहाँ पे? कम से कम अनुकरण। तो वो अध्ययन के शुरुआत में बोल रहे हैं अनुकरण जब नहीं, हो रहा है शुरुआत में नहीं, यानी अनुकरण करते हुए जब हम अपना स्वयं का अध्ययन चालू कर दे रहे हैं तब की स्थिति है कि वो और अपर लेवल की है? अनुकरण का मतलब है दीदी चीजों को समझ के करना, और समझने के लिए एक रेफरेंस हमको मिल गया, उस रेफरेंस को पूर्ण मानते हुए अपन वो समझ समझ के कर रहे हैं, इसका नाम अनुकरण। लेकिन हमारे को कोई इंडिविजुअल पूछा आपके क्या योग्यता है तो बोलेंगे अपनी योग्यता नहीं भैया, उधर अपने को वहां से मिल रहा है मटेरियल, है ना। लेकिन इसमें भ्रमवश कर नहीं रहे, अनुसरण ऐसा होता है कि जो कर रहे थे कॉपी कर दिया। अनुकरण का मतलब है कि समझ के करना, समझने की जो वस्तु है उसके बारे में उसका अनुकरण कर रहे हैं। हमको हमको अनुभव नहीं हुआ तो हमको समझ में नहीं आया तो हम उसका अनुकरण कर रहे हैं, है ना, इसको कह रहे हैं अनुकरण। अगर अनुकरण करे तो अब जागृति के राह पे चलोगे आप, अब कोई ताप पाप शाप का कोई कार्यक्रम नहीं है, अब हर फल जो है वो ठीक फलदायी होगा, मतलब कर्म जो है उस प्लस में होने वाला है। लेकिन वो एक स्टेज पे आकर है जहां पर हम कह रहे हैं कि अनुकरण। अभी तो हम मन लगाते हैं, कई सारे लोग करते होंगे अनुकरण, वो सबका अपना अपना स्थिति है। कई तो ये मन लगा रहे हैं कि अनुकरण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी तो इसी स्टेज में है ना, अभी तो यार क्यों करेंगे इसमें, क्यों इसका ही क्यों करेंगे, और इसमें तो ये ठीक नहीं है उसमें तो वो ठीक नहीं, दर्शन को अभी ठीक नहीं मानते कई तो, है ना, कई ठीक मानते हैं लेकिन आस्था विधि से माने रहते हैं। अभी अनुकरण आस्था विधि से नहीं चलता है, अनुकरण के साथ सहमत होने के लिए प्रॉपर तर्क कि भाई ये बाबा जी ने बोला तो इसका पीछे का तर्क हम लगावे ताकि हमको कोई सेटिंग बने कि क्या करना है इसको, तो तर्क की संतुष्टि के साथ अनुकरण की बात, वहां से फिर ये जागृति की राह शुरू हो जाती है जहां पर ताप छाप प्राप्त काम करना बंद कर देते, ठीक है ना ये बात। उसके बाद काम नहीं करता है ये, किसी भी तरह का श्राप किसी भी तरह का ताप और अपना पिया किया गया पीछे का पाप वो भी सब इसमें बाधा नहीं है, वो सबसे मुक्त हो गया आदमी। लेकिन वहां तक आने की प्रक्रिया क्या है, पहले दर्शन को ठीक ठीक स्वीकारना का मतलब लॉजिकली ठीक से स्वीकारना, मान लेना एक अलग बात है ना, मानने से ये हो गया कि थोड़ा रिलैक्स हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्रीदिंग टाइम आ गया, आगे चल के दिक्कत आने वाली है। अगर कोई मान के चल दिया साल दो साल चार साल चलेगा उसको आगे चल के प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उसने पूरे तर्क तो लगाए नहीं थे, मतलब जितने जरूरत थे उतने, एक तो वो दिक्कत हो गया, दूसरा दिक्कत क्या हो गया, अब उसके स्वरूप में किसी आदमी को पहचानना ये दूसरा मुद्दा हो गया। मान लिया आपने कंसेप्ट को तो मान लिया, लेकिन अभी आदमी आपको फिगर आउट नहीं हो रहा कि इस कंसेप्ट के साथ कोई जी भी रहा है कि नहीं जी रहा है, कि बाबा जी चले गए तो काम खत्म हो गया भाई, तब फिर दिक्कत है। अभी तो उसी में अपने को झंझावत है ना, क्योंकि हमारी अपनी एक मान्यता है और जो भी मॉडल आपको मिलेंगे उनका अपना एक स्टाइल है जीने का बोलने का करने का, अब वो मैच करता है नहीं करता है, तमाम चीजें हो सकती है, हम देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, बहुत सारी बातें उसमें जुड़ी हुई है। वो पार हो जाने के बाद है ना, अब हमको ऐसे लगना है चाहे यहां रहो चाहे कहीं भी रहो, वहां तक कोई डिस्टेंस कुछ उसमें काम नहीं कर रही है ना, तो डिस्टेंस हो यहां इसके आगे फिर हम जब काम कर रहे तब की बात हो रही है उपासना में, तर्क की संतुष्टि के साथ बिल्कुल। चार में हो गया तो चालीस में भी हो जाएगा, जानकर देखो कि हर आदमी का उतने समान तर्क होना, ये तो मैंने पहले दिन ही मना किया, ऐसा तो कह नहीं रहे कि सबको 400 तर्क 4000 तर्क लगाना, ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन जिस भी चीज को आप मान रहे हो उसके पीछे कम से कम जानने का वस्तु क्या है, कम से कम उतने को तो जानो, कम से कम तर्क से जानो भले, ये भी नहीं है कि बहुत आपको तर्क लगाना है, लेकिन सिंपल साइंस भी तो आपको समझना पड़ेगा ना, कि आखिर ये कहा जा रहा है तो ये इसके पीछे का क्या मतलब है, उतना तो बुद्धि लगाना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है, उसके अलावा भाई जितनी बातें करी जैसे अभी दर्शन दृश्य की बातें कही तो आप लॉजिकल तो सेट होना चाहिए कि हाँ ये दृश्य जो है उसमें मानव भी दृश्य भी है और उसमें एक दर्शक भी है, तो कोई तर्क तो आपका सेट होना चाहिए कि ना होना चाहिए, है ना, उतनी बात करें, बहुत तार्किक होने की बात नहीं। इस विधि से चलते हैं तो अनुकरण की बात बनी, यहां से कोई बात आगे बढ़ती है, और अनुकरण के बाद आदमी दुखी नहीं होता है, उसका इंडिकेशन बताया, कोई आदमी अनुकरण करे और वो दुखी रहे, ऐसा कोई स्कोप ही नहीं है। अनुकरण भी कर रहे हैं और दुखी भी हैं, ये नहीं होता। कल ही बताया था, बच्चे जो हैं मतलब कब दुखी होना शुरू होते हैं, जब वो अनुकरण नहीं कर पाते, अनुकरण का आयु आता है, अनुकरण नहीं कर पाते, वहां से उनका दुखी होना शुरू होता है। हमारा भी दुख वहीं से जुड़ा हुआ, जहां से हम वो डिरेल होके आए हैं, और अभी भी यदि हम दुखी होते हैं का मतलब ये है कि अनुकरण नहीं कर पा रहे। कारण कोई भी हो, या तो अनुकरण करण करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला आपको, या तो आप में अनुकरण करने की प्रवृत्ति पैदा नहीं हो पाई, तमाम अहंकार तमाम दीनता हीनता क्रूरता के कारण नहीं हो पाई, इन दोनों कारणों से हो सकता है। लेकिन आपके दुखी होने का केवल एक ही कारण है, क्या कारण होता है वो, कि आप जागृति का अनुकरण नहीं कर पा रहे। पर भैया अगर कोई अनुकरण कर रहा हो और उसके घर के कोई पर्सनल मामले में वो दुखी होता हो, तो वो इसे हटके ट्रैक है कि वो अनुकरण नहीं कर रहा है, ऐसे सोचेगा, मतलब देखा ही जाता है ना। तो कि फिर उसका अनुकरण करने लग गया ना वो, किसका, वो घर के जो दूसरा मामला है, उसने अनुकरण से लाइन थोड़ी सीधे चली गई। अभी लक्ष्य को लेके और व्यवस्था को लेके कोई बात हो रही है, उसमें मैं आपका मान लो पूरा अनुकरण कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं अनुकरण कर रही हूँ। देखो कोई समय में आप एक ही समय का अनुकरण करोगी ना। हाँ। अभी कोई दूसरा रास्ता जा रहा है और आप इसके साथ अपने आप को अलाइन करके देख रहे हो, क्या हो रहा है, देखो दिक्कत हो रही है, हो रही, तो इतनी देर में तो ये डेविएशन आ गया, इतनी देर में दुखी रहोगे आप, तो उतनी देर दुखी रहोगे आप, ध्यान हटा, लेकिन अनुकरण नहीं हो रहा ऐसे कैसे सोचे आप, उतनी देर तो नहीं हुआ ना। हाँ, उतनी देर। अब वो क्या सोचते हैं वो सोचने लग गए आप। अब उधर चले गए अपन, तो अपन दुखी रहने वाले। वही तो करना पड़ेगा आंटी, हर समय करना पड़ेगा ना। यार एक आदमी नौकरी करता है पूरे समय करता है कि नहीं करता है? ये जैसे कंपनी चलाए तो पूरे समय कंपनी चलाते है या टाइम पास करते है? सोते भी नाश्ता भी करते करते यार वो क्या होगा उसको फोन लगे। और एक्चुअली घर्षण का कारण वही हो जाता है फिर, और क्या, हाँ कि पूरा समय बना नहीं रहता तभी घर्षण होते रहता है। फिर थोड़ी देर के लिए ऑफ हुआ तो आपने लगा यार कौन सी गति में जा रहे हैं, है ना, तो हमको ठीक नहीं लगता है। तो क्षणिक क्षणिक भी इसको बोलते हैं, एक भाषा है उसमें, क्षण क्षण व्यवधान, कोई पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, क्षण क्षण व्यवधान क्या बोलते हैं, क्षण क्षण व्यवधान के नाम से दिया हुआ। दीदी करेंगे ना, लेकिन किसको अनुकरण कर रहे हैं वो तो स्पष्ट रहना चाहिए ना। अयोग्यता का अनुकरण करना शुरू कर दोगे, उसके हिसाब से सोचने लग जाओगे, उसके हिसाब से काम करने लग जाते हो, तो वो कहीं ना कहीं अपने में हमको अतृप्ति होती है, उसको बोलते हैं क्षण क्षण व्यवधान। एक ये जागृति में एक इंटरमीडिएट स्टेज है जिसमें ये क्षण क्षण का व्यवधान आता है ना, ये क्षणिक व्यवधान है। फिर आप कोशिश करते हो धीरे धीरे धीरे धीरे ये इसी रास्ते में आगे चल के, प्रॉब्लम सुनना तो इसी गाइडलाइन में सुनोगे ना। जैसे आपने प्रॉब्लम गाना शुरू किया, मेरे पास अनुकरण की लाइन स्पष्ट, मैं आपकी लाइन में चलते ना आपके साथ, है ना, मैं अपनी लाइन में खड़ा रहता हूँ यहाँ पे, आप देखो कितना ही बात कर लो आप, और यहाँ कर लो चाहे यहाँ से घर से जाने के बाद बात कर लो, चाहे जहाँ कर लो आप, नींद में भी करोगे तो मैं अपनी लाइन में खड़ा हूँ, आप अपनी लाइन में खड़े रहो, है ना, ठीक है ना। तो उसमें आप क्या होगा, मेरा रास्ता क्लियर, आपका रास्ता थोड़ी देर में आपको लगने लगता है कि कुछ गड़बड़ आ रही है। हाँ मैं ध्यान से सुनता हूँ लेकिन मैं अपनी लाइन छोड़ता नहीं हूँ। किस तरह अलाइन करता, आपकी बात से अलाइन नहीं करता, आपको सुनता हूँ और मैं अपने में कहाँ देखता हूँ कि दीदी को यहाँ तक तो पता है, अब अपने स्केल पे ये जगह पे दीदी चौराहे से भटक गई, तो फिर ये अब मैं आपके साथ नहीं चलता हूँ, तो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि देखो यहाँ से ऐसा सोचो तो वापिस अपन आगे बढ़ जाएंगे। तो नहीं सुनना है, नहीं व्यवहार करना है, ये सब नहीं होता, लेकिन अनुकरण आपका नहीं करता मैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पर अभी मैं देखूंगा तो मैं अभी सिर्फ बाबा जी का अनुकरण करता हूँ ना, तो जितना मेरे को समझ में आया, बाकी सबको सुनता भी हूँ और उसमें कोशिश करता हूँ। क्या कोशिश करता है आदमी, यार ये अनुकरण की लाइन जिसपे मैं चल रहा हूँ और इसमें ये लोग जो चल रहे हैं वो कहाँ कहाँ डेविड हो रहे है ना, उतने की कोशिश करता रहता हूँ, तो उसमें मेरे को कुछ समझ में आता है, कुछ बता पाता हूँ, कुछ नहीं बता पाता हूँ, कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते, दोनों चीजें होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा जागृति पूर्वक रहते हैं दीदी, तो कहीं भी चले जाएं, कहीं भी रहेंगे, कैसे भी रहेंगे, किसी के साथ भी रहेंगे, हम जागृति पूर्वक ही रहने वाले हैं। उसमें अब जागृति हमारे को अधिकार क्या है हमारा, हमारा अधिकार अनुकरणीय है, हमको अनुभव तो हुआ नहीं है ना, तो अनुकरण अनुशासन ऐसा कुछ हो सकता है, पता नहीं दोनों में से क्या है, क्योंकि एक का प्रमाण दूसरे में ही है, अनुकरण का प्रमाण अनुशासन में, अनुशासन का प्रमाण स्वानुशासन में, वो अनुभव के रूप में, और वो पता लगा कि परंपरा से कम में उसका भी प्रमाण नहीं है। तो इसको हम लोग वो ठीक ठीक समझ के चल सकते हैं कि भाई हम अनुकरण कर रहे हैं, इतना छोटा रखो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बोलने से क्या मतलब है ना, मिनिमम अनुकरण पर्याप्त है, उससे आगे तो अनुशासन शासन हो जाता है, अनुशासन स्वानुशासन तो हो जाने वाला है, ट्रैक तो यहां से सेट हो रहा है, ये ट्रैकिंग पे अपन आ जाए, मतलब डी ट्रैक ना हो या ट्रैक हो जाते ना कई बार इधर उधर वो ना हो, तो इस पे अपन दौड़ सकते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक, पूछ लीजिए, फिर वो कर्म दशा वाला भैया पूछ रहे थे उसको बता देता हूं। मोक्ष का मतलब दीदी भ्रम में क्या है, भ्रम में क्या है मोक्ष, कि जिंदगी मरण सब दुख है, जीना दुख है, तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाए, इसका नाम है मोक्ष, भ्रमित मोक्ष। और जागृति पूर्वक मोक्ष क्या है ना, दुख से मुक्ति। दुख से मुक्ति कैसे होती है, भ्रम से मुक्ति, जन्म मरण से मुक्ति नहीं, भ्रम से मुक्ति ही मोक्ष है। आप बताओ ना, मोक्ष की कामना कहां से की अपन ने, यार पैदा होंगे फिर मरना पड़ेगा तो ये तो बड़ा झंझट है, और जीना है तो संघर्ष रहेगा, संघर्ष रहेगा तो फंसे रहेंगे, तो ऐसा कुछ हो जाए कि जन्म मरण से अपन बाहर निकल जाए, ये कामना कर ली अपन ने, तो भ्रमित स्थिति में मोक्ष यह है, जागृत स्थिति में मोक्ष क्या है ना, भ्रम से मुक्त हो गए, भय से मुक्त हो गए, अभाव से मुक्त हो गए, दुख से मुक्ति हो गई। जी पूछिए अंजन साहब। भैया जैसे एफर्ट व्यक्ति का क्या है, ये मेरा प्रश्न है, जैसे जैसे कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब आपका कोई समय खराब आता है तो उस तरह की बुद्धि हो जाती है, जैसे ही अच्छा समय आता है तो आपकी बुद्धि ठीक हो जाती है, आप सही निर्णय लेते हो। अब जैसे जितने लोग यहां बैठे हुए हैं, अब इन्होंने यहां आने के लिए क्या एफर्ट किया, जैसे एक सहयोग से उनको कोई सूचना मिल गई या कोई ले आया उनको, वो आ गए, उन्होंने समझ लिया और उस रास्ते पे चल दिए, या कुछ लोग आने के बाद भी क्लास में बैठे हुए, एक को सही समझ में आ रहा है, एक को नहीं समझ में आ रहा है, तो इसमें एफर्ट क्या है व्यक्ति का? कई बार एक छोटा सा डिसीजन ले लिया, पूरा लाइफ आपकी ठीक दिशा में चल पड़ती है। कई भ्रमित जिंदगी में कुछ भी ठीक दिशा में नहीं चला, पहले तो उसको निष्कर्ष कर लो, जाने का दिन है। भ्रम की परंपरा में कोई जिंदगी में अच्छा हुआ, मतलब अच्छा का मतलब खाली सुविधाएं मिलती रही है ना, कोई उड़ के लग गई अपनी और चल गई दुकान अपनी, नौकरी लग गई, जो भी हो गया, और उसमें भी अगर देखेंगे तो लोगों का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, जिसका इंटरव्यू था वो किसी कारण से आ ही नहीं पाया, ये तो उसका नंबर लग गया था है ना, उसके बाद आपका था तो आपका लग गया, तो लोगों का सहयोग से कुछ कुछ हो रहा है। हाँ, कोई भी काम होता है बहुत लोगों का कंट्रीब्यूशन होता है, लेकिन कैसे आप उसमें बेनिफिशियरी हो जाते हो और कैसे नहीं होते हो, कैसे हो जाते हो कैसे नहीं होते हो, वही उसमें आपका एफर्ट क्या है बता रहे ना। अभी देखो ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है, अभी पूरी भ्रमित संसार जो है सुविधा मूलक है, और अगर हम बात करें सुविधा की, तो एक तो स्वरूप बना प्राकृतिक तरीके से सुविधा, तो जब भी मानव धरती पर काम शुरू किया तो प्राकृतिक सुविधाएं तो धरती के एज ए होल तो बराबर ही रही होंगी, लेकिन लोकल रीजन में कहीं किसी जगह पर पानी ज्यादा होगा, किसी कम होगा, कुछ ही होगा, तो सुविधाओं में जो अंतर आया वो कहां से आया, एक तो अंतर आया प्राकृतिक विधि से अंतर, कि कोई एक आदमी इंडिया की जगह में पैदा हुआ यहां पर ज्यादा सन रहता है, कोई कहीं पैदा हुआ तो वहां पर नहीं है, तो एक प्राकृतिक विधि से अंतर है। प्राकृतिक विधि से अंतर को मिटाया जा सकता है, समझने के आधार पर क्या हो सकता था, अगर हम प्रकृति को ठीक से समझते तो कहां जीना चाहिए कहां नहीं जीना चाहिए, मानव के लिए अनुकूल क्या है, उस समझ को के आधार पर हम अनुकूलता को पहचान सकते थे और सब लोग सुविधा संपन्न रह सकते थे, यहां पर रेंडमनेस खत्म हो जाती। लेकिन अभी पहाड़ पर रहने वाले जब नीचे उतरने लगा तो उसको लोग डंडा लेके दौड़ने लगे, मारने लगे, नीचे मत आना हमारी जगह कम हो जाएगी, ठीक, वहां से अनुकूलता की जगह प्रतिकूलता आ गई। अब आप ये बोल रहे हो कि इसको क्यों मिल गया, मेरे को क्यों मिल गया है ना, इसको ऐसा क्यों मिला, मेरे को वैसा क्यों मिला। प्राकृतिक विधि से एक आदमी हिंदुस्तान में पैदा हुआ और एक अमेरिका में पैदा हो गया, तो सुविधा में अंतर हो गया। जो कुछ भी प्राकृतिक विधि से उपलब्ध है वो प्रकृति में एक व्यवस्था के अर्थ में है, सब जगह पे पहाड़ नहीं है, सब जगह पे समुद्र नहीं है। अगर हमको समझ में आ जाए तो हम लोग क्या कर सकते थे, मिलजुल के इसको ये डिफरेंसेस को विलय कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। दूसरा मुद्दा आता है मानवकृत मुद्दा, एक प्राकृतिक एक मानवकृत। तो मानवकृत में क्या निकला, हमारे डिजाइन से हमने बना लिए हैं जिसमें सबको नहीं मिल सकता, डिजाइन गलत है, फॉल्टी डिजाइन, तब किसी को मिलता है सुविधा, किसी को नहीं मिलता है। किसी को मिल गया और किसी को नहीं मिला। अच्छा डिजाइन ठीक हो, सबको मिलने का डिजाइन बना तो सभी के सभी बच्चे क्लास में पास हो जाएं, अगर ये डिजाइन हो। अगर मान लो आईआईटी सबसे बड़ी चीज होती है तो सभी के सभी बच्चे आईआईटी में चले जाएं, है ना। तो आपके डिजाइन अधूरे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है। जैसे यहीं पर अपन इतने लोग रहते हैं और जो खाना बनाते हैं दीदी लोग, है ना, वो खाना हर दिन कोई कम ज्यादा बनाए, किसी को मिले किसी को नहीं मिले, तो फिर किस्मत का मुद्दा चालू हो जाता है, हमने प्रयास ठीक से नहीं किए। क्योंकि हमको प्रयास, हम अभी क्या कर रहे हैं, सारे प्रयास हम व्यक्तिगत कर रहे हैं, क्योंकि अब भी डिजाइन ठीक नहीं तो आदमी क्या करता है, प्रयास इंडिविजुअल करता है। जबकि आप इंडिविजुअल कितना भी प्रयास करो, क्योंकि डिजाइन अधूरे हैं तो कभी आपको मिलेगा कभी आपको भी नहीं मिलेगा, कितने भी प्रयास कर लो आप। और एक दिन जो मिला हुआ वो चला भी जाएगा, नहीं मिला था वो आ भी जाएगा, ये रेंडम हो रहा है। यदि हम अपने डिजाइन को ठीक कर ले तो हम अभी क्या कर रहे हैं, डिजाइन पे हम कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे धरती पर रहने का हो, है ना, लोगों को कहाँ रहना चाहिए, क्या जनसंख्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इन सब पर हम कोई प्रश्न नहीं कर पा रहे हैं और इस पर कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे को डिजाइन ही समझ में नहीं आए। किसका डिजाइन समझ में नहीं आया, मानव का डिजाइन क्या है, अस्तित्व का डिजाइन क्या है, तो बोले इसमें तो जा नहीं सकते, अब जो है सो है, इसी में काम चलाइए। तो डिजाइन गलत होने के बाद सारे प्रयास जो है इंडिविजुअल एफर्ट, कौन से एफर्ट मार रहे हैं अपन, ऐसे इंडिविजुअल एफर्ट भी कभी सफल होते हैं कभी असफल होते हैं, कोई इसका निश्चित तरीका नहीं है, है ना। जैसे अभी आप जो भी बिजनेस करते हो, आप देख लो कि कभी वो बिजनेस चलता है कभी नहीं चलता है, किसी किसी का चल पड़ा, मैं बोलता दूसरा खोल के दिखाओ, बोलता हम चला देंगे सर, दूसरा खोलते नहीं चलता है, क्योंकि ये सब रेंडम में हम फंस गए हैं, डिजाइन ऐसे नहीं है, है ना। तो हमारे सारे इंडिविजुअल एफर्ट अभी अपनी पूर्ति के लिए जो हम लगे थे उसको कहां लगाना चाहिए था, हम सबके कॉमन एफर्ट कहां लगेंगे, ये गलत डिजाइन को जगह सही डिजाइन पे काम किया जाए, एजुकेशन का, संविधान का, शिक्षा का, मतलब राजनीति का, इस सब पर एक एक व्यवहारिक डिजाइन हो, हम सब उसके लिए प्रयास करें तो सबको उपलब्ध हो जाएगा। अभी डिजाइन गलत है तो हम अपने अपने प्रयास करके अपने अपने घर में छीन छीन के लाते हैं, है ना, उससे दिक्कतें हैं, तो ये समझ लो। तो हमारा किए दे रहा है, हमारा सबका ये जो भाग्य दुर्भाग्य की बात हो रही है, ये सब हमने बना के रखा हुआ है। सबको रोटियां मिल रही तो क्या भाग्य की बात है, सब लोग खाना बना रहे क्या, अभी नहीं बना रहे और नहीं बनाना चाहिए ऐसा भी नहीं है, लेकिन ये कि कोई डिजाइन तो हमको बनाना पड़ेगा, कितने लोग खाना बनाएंगे नहीं बनाएंगे, कितना खाना लोग खाएंगे, कब खाएंगे, कैसे खाएंगे, वो बनेगा कैसे, उसके लिए कौन कौन लोग तैयार होंगे, उसके लिए एजुकेशन, यदि वो डिजाइन ठीक से होते हैं तो अब वो अभी भाग्य का मुद्दा नहीं है। आपकी जन्मपत्री में कितने लिखा हो कि आज आपको रोटी नहीं मिलने वाली है, उसके बाद भी यहां रहोगे तो मिल जाएगी आपको, क्योंकि यदि आपने बता दिया है तो आपके लिए भोजन बनेगा। भैया जैसे अब यहाँ आने में, मान लीजिए आपसे मिलने में और एमसीवी के आने में, मेरा अपना क्या रोल है, मुझे तो इन्हीं के लिए बिल्कुल ठीक बात है ना, तो किसका रोल है, बाय डिफॉल्ट ऐसा लगता है बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं, और भी तो इतने लोग हैं, आप क्यों नहीं आ रहे। अरे यार सुनो, आप सोचो अपने बारे में, आपको किसने जोड़ा, जिसने भी जोड़ा कौन था वो, और को भी बहुत लोगों को कहा उसने, कौन था वो, विपिन सिंगल है जो सत्यप्रकाश, साफ साफ उत्तर है आपके सामने कि आपको किसने जोड़ा, विपिन सिंगल है, आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे। नहीं तो उन्होंने तो बहुत लोगों को प्रयास करते हैं, वो कई सौ सैकड़ों लोगों को अपने घर पे बुला बुला के उन्होंने कितनी बार मीटिंग की, कितनी बार लोगों को बताया। आपको तो समझ में आ गया ना, आपको तो एक आदमी मिल गया, तो उनको नहीं मिला, आपको एक आदमी मिल गया, आपके जो आपने प्रयास नहीं किया वो प्रयास किसी मानव ने किया कि नहीं, उन्होंने किया ना, मेरा तो कोई रोल नहीं रहा ना इसमें। अरे आपका एक रोल रहा ना, दीदी ने बोला तो सही, आपने सहमति दिखाई विपिन भाई के प्रति, साफ साफ चीजें, उसको रहस्य में क्यों ले जाना, एकदम पारदर्शी चीज है भैया। नहीं लेकिन लेकिन भैया एक मिनट, लेकिन भैया वो हापुले प्रश्न जवाब दीजिए आप। विपिन भैया बांध बुंदा के मुंह भी पट्टी बांध के रस्सी बांध के पटक के ले तो नहीं हुआ होगा। बस यही हो गया कि हमारे तो देखो दोनों के योगफल में हुआ ना, कुछ निर्णय उन्होंने आपको रिक्वेस्ट किया, आप उनको अच्छा मानते थे तो आपने किसी कारण से स्वीकार किया, दोनों के मिला जुला के हुआ। फिर यहाँ जिसने सोम भाई ने अच्छा काम किया होगा तभी तो आप जुड़े रहे इससे। बस वो तो हापुड़ ले गए, फिर हापुड़ से मैं यहाँ आ गया, यहाँ आने में तो उनकी सहमति नहीं थी ना, विपिन भाई की कोई सहमति नहीं थी। अरे तो उसके आगे और कोई मिला होगा वो भी याद कर ले। चलो इंदौर के बारे में किसने बताया आपको? वहाँ कैसे किसी ने जिक्र आया, उसका आया? नाम भी याद नहीं मुझे। वो आपकी गलती है, आपको नाम याद रखना चाहिए यार। कम से कम ये तो समझ में आया कोई मानव था उसके पीछे। जो कुछ आपको मिला, अब सुन लो, जो कुछ आपको मिला वो एक तो छीना झपटी पूर्वक आपने किया प्रयास, या जिसमें छीना झपटी आपने नहीं करी उसमें किसी और मानव का सहयोग है। इनको हर चीज ऐसी मिल रही है। कार में तो निपट गया था उदाहरण, फिर से ले आए आप, कितना लंबा छोड़ा विस्तार से बताया यार, कैसे अटक जाती है हमने। चलिए क्या कह रहे हैं, कर्म दर्शन का चार्ट बताएं या नहीं बताएं? अलग से बता देंगे, पर्सनल बता देंगे, सबका मन नहीं है अभी। ठीक तब क्या निकला, जैसे भ्रमित इच्छा हुई उसकी पूर्ति तक आप पहुंचे तो कर्म बना, कर्म का कोई फल बना, तो वो फल जो है वो न्यून फल कहा गया, अधूरा फल कहते हैं उसको। भ्रमित इच्छा में गलत फल नहीं, अधूरा, अधूरा फल जो है फिर अधूरा तैयारी पृष्ठभूमि बना के रख दिया। फिर आपको चॉइस तो वहां पर भी है कि वहां पर वापस आप सही कर्म कर लो, यहां पर जो कर्म फल सिद्धांत एकदम अलग बात कर रहे हैं, तो वहां पर पुनः आप ठीक काम कर सकते हो, पुनः आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि न्यून फल है तो कुछ झंझट रहेंगे। इस विधि से कर्म जागृति की, जागृति पूर्वक इच्छा तो जागृति पूर्वक कर्म फल की बात बनेगी। जागृति के लिए भी इच्छा, उसके लिए किस प्रकार के कर्म को नियोजित किया जाए उसके बारे में आप बहुत अच्छे से इसमें पढ़ सकते हैं, जिसमें मैंने बताया कि एक उपासना के चैप्टर है, एक इसमें बहुत अच्छा है कि जागृति की स्टेजेस है, इसमें बहुत बढ़िया तरीके से लिखा गया कि क्या बोलते हैं उसको, क्रिया शक्ति का जागरण, उसके बाद संकल्प शक्ति का जागरण, उसके बाद अनुभव शक्ति का जागरण। तीन प्रकार से जागरण की बात हुई है, जागरण के क्या तरीके तीन बताए। पहले क्रिया शक्ति का जागरण, ये भी समझ लो, उपासना में बता रहे हैं कि जागृत मानव के साथ जीना, साथ जीना मतलब उसी वेवलेंथ पे जीने की कोशिश, उपासना, उप मतलब है ना, उप मतलब पास नहीं होता है, और आसन मतलब हाँ, तो उपासना अभी शारीरिक दूरी की बात नहीं हो रही थी, शारीरिक दूरी भी इसमें समाई है आवश्यकता पड़ने पर। तो उपासना करते हैं तो क्रिया शक्ति का जागरण, जागरण के तीन स्टेज है, क्रिया शक्ति जागरण, उसके बाद ही जो है इच्छा शक्ति का जागरण जिसका नाम संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं, उसके बाद ही जो है वो अनुभव है ना भैया, क्या इसके बाद, सॉरी हाँ, अनुभव बराबर ज्ञान शक्ति का जागरण। सो दिस इज द थ्री स्टेज ऑफ अवेकनिंग। तो जब आप उपासना करते हो तो जागृत मानव के अनुग्रहण करते हो तो पहला स्टेज का जागृति होता है जिसका नाम क्रिया शक्ति का जागरण। उसमें क्या होता है भाई, इसको आपको अध्ययन पूर्वक आप इसको चालू कर सकते हो। क्या करते हैं इसमें, इसमें जितनी भी पांच तरह की संवेदना है ना, रूप रस गंध ध्वनि और स्पर्श, ये पांचों संवेदनाओं को आपको एक जगह लगाना होता है। कहां लगाना होता है, हाँ समझने में लगाना होता है। संवेदना पर नियंत्रण होता है, संवेदना पे नियंत्रण होता है, पार्शियली हो रहा है अभी एक ही स्टेज में हुआ, समझने के लिए नियंत्रण। तो आपका आंख नाक कान जीभ त्वचा स्वाद सब आपका समझने के लिए काम करना शुरू करता है। पूरे पूरे जो आपकी जो वो है सेंसेशन है वो सारे सेंसेशन अब अध्ययन करने के लिए काम करते हैं। जब ऐसा नियंत्रण तक हम पहुंच जाते हैं उसका नाम हो गया क्रिया शक्ति जागृत हो गई। तो रूप रस गंध ध्वनि स्पर्श सारा का सारा समझने के लिए, जैसे अभी आप यहां बैठे हो तो कान आपका सुन रहा है ना आंख आपका देख रहा है कि नहीं देख रहा है, पता लगा आंख कहीं और देख रहा है, कान तो सुन रहा है अभी तो देखने लग गया आप, तो आपका क्रिया शक्ति फोकस ही नहीं हुआ। तो जिसको कह रहे हैं कि तो पहला स्टेज का जागृति जहां पर संवेदना को हम नियंत्रित करते, जैसे कोई एक आदमी भोगी प्रवृत्ति से लेकर अध्ययन करे, चार विषय में लिप्त रहकर अध्ययन करे, उसके लिए डिफिकल्ट है, इट्स नॉट इजी फॉर दैट काइंड ऑफ पीपल, बिकॉज वो नहीं हो सकता लड़ता लड़ता अध्ययन करे, रात दिन लड़ाई करे, हर दिन लड़ाई करे, है ना। तो ऐसे लड़ाई करने वाले आदमी के लिए ये संभव नहीं है। दीदी ये शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं ये गंध भी, अब गंध भी अध्ययन की चीज है ना। अभी घी को कैसे पहचाने, सभी चीजों को पहचानने में काम आएगा ना, तो समझने के लिए इसको लगाना। इच्छा शक्ति का जागरण क्या चीज हो गया, इच्छा शक्ति का जागरण क्या हुआ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये भी समझ लो। इंटरेस्टिंग तो सभी है, क्या क्या बताया जाए अभी। इच्छा शक्ति का जागरण का मतलब यह हुआ कि हम 4.5 क्रिया में ही हैं, 10 क्रिया का फॉर्मेट हमारे पास आ गया और मेरी स्टेटस तो 4.5 क्रिया ही है, लेकिन 4.5 क्रिया में 10 क्रिया का फॉर्मेट हमने एक्सेप्ट कर लिया। जागृत मानव कैसा सोचता है, कैसा बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, क्या लक्ष्य है, क्या दिशा है, क्या कार्यक्रम है, ये सब हमारे को ठीक ठीक समझ में आ गया। तो अब इस फॉर्मेट के साथ अपन चलने लगे, है ना। तो ये बिल्कुल ऐसा लगा है ना कि इच्छा अपने आप में बल आ गया, क्या चीज हो गया ये, है ना। अभी क्या हो गया था, इसके पहले क्या था ये भी समझ लो। भ्रमित स्थिति में क्या था, भ्रमित स्थिति में क्या है, मन के प्रभाव में वृत्ति और चित्त काम करने के लिए बाध्य, मन के प्रभाव में वृत्ति और चित्त काम करने के लिए बाध्य, क्योंकि सप्लाई इसको चित्त को कहीं से मिल नहीं रही है। तो मन से जो सिग्नल आ रहे हैं, मन का मतलब शरीर, तो शरीर के प्रभाव में जीने के लिए मन बाध्य है और मन अकेला अपने में काम नहीं कर पाता है, क्योंकि मन को पास पावर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है उसको, तो वो सप्लाई उसको भी वृत्ति से चाहिए, तो वृत्ति और चित्त पे दबाव बनाता है। जो हम बोले ना हम दबाव में जी रहे हैं, दबाव में जीने का मतलब है कि एक ही दबाव और उसके अलावा कोई दबाव नहीं होता है। हम शरीर के प्रभाव में जीना शुरू करते हैं, यही दबाव बनता है, क्योंकि ये हमको स्वीकार नहीं है और इससे अधिक हमारे पास वस्तु नहीं है। तब क्या निकला कि मन के प्रभाव में वृत्ति पे दबाव बनाता मन कि बताओ क्या करना है, मेरे को तो ये कार चाहिए, कैसे मिलेगी तुम बताओ, है ना। और चित्रण पे भी दबाव बनता है। तो इस प्रकार से अभी उल्टी गंगा बहती रहती है अभी। हाँ जी, बहुत आवाज आ रही भाई। माना निर्वा बेटा जी, निर्वा निर्वा निर्वा जी, अल्लाह नहीं करना, खाली अल्लाह मैं करूंगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। ये बात समझ में आई। अब क्या हो गया, ये 10 क्रिया का जो फॉर्मेट है ये हमारे पास 4.5 क्रिया में आ गया, तो अब हम मन के प्रभाव में काम नहीं कर रहे हैं, अब जागृति के प्रभाव में हम काम करने लगे। तो ये एक ताकत बन गया, ये पहली बार कोई ताकत बना, इसको कह रहे हैं इच्छा शक्ति जागृत हो गई। अब इच्छा को सप्लाई आत्मा बुद्धि से मिलना चाहिए, वो तो अभी हमारे को नहीं मिला, लेकिन शिक्षा विधि से हमारे पास जो जागृत आत्मा जागृत बुद्धि का जो भी क्रियाकलाप है वो क्रियाकलाप आ गया और उसके क्रियाकलाप के प्रभाव में अब हम काम कर रहे हैं। तो इच्छा बल हमारे अंदर बन गया, जैसे अभी हम लोग जो भी काम यहाँ पे कर रहे हैं, या मैं ही जो कुछ काम करता हूं, मैं तो कई सारे लोगों को बोलता हूँ ये कर लो या ना करो, हमारे कौन बोलता है अभी कि ये करो या ना करो, है ना। क्या दबाव हमारे पर, एक भी काम करने का दबाव नहीं है किसी भी तरह के काम का, ठीक। लेकिन कहीं ना कहीं वो जागृति का जो फॉर्मेट है वो हमारे को एक्सेप्ट हो गया। अब उस 10 क्रिया वाले फॉर्मेट के साथ हम काम करते हैं तो एक प्रकार का ये इच्छा शक्ति से काम होने वाला बात बनता है। इसके बाद ही ये जो ज्ञान शक्ति का जागरण हुआ जिसमें कह रहे हैं कि आत्मा में अनुभव, तो क्रिया शक्ति का जागरण हुए बिना इच्छा शक्ति का जागरण नहीं है और इन दोनों के बिना इसका जागृति नहीं है। यदि किसी को अनुभव नहीं हुआ तो उसका केवल इतना मतलब है कि इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुआ, इच्छा शक्ति जागृत नहीं हुआ उसका केवल मतलब इतना ही है कि क्रिया शक्ति जागृत नहीं हुआ। तो भैया एक मिनट, उसको कैसे लेंगे? अभी जिगलू में हम तालाब बना रहे हैं तो उसके लिए हमको कुछ पॉलीथीन चाहिए और बारिश आ रही है, हमको अभी तक पहुंची नहीं। तो कई बार ऐसा लगता है कि मैं उससे उतना कुछ नहीं कर रही हूँ लेकिन सुन के लगता है यार हो जाना चाहिए। तो वो एक प्रकार का दबाव ही है। नहीं, क्या दबाव है इसमें? नहीं ना, आपको तो कैसे लगता है अगर बारिश आ गई भर गया और नहीं लग पाया तो आप क्या, आपको कोई नहीं बनता दबाव? दीदी उसके पहले ही जो जो करना चाहिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ। है ना, ज्यादातर तो हम कर ही ले जाएंगे। हाँ। प्रफुल्ल भैया हमारे साथ है, है ना, क्योंकि ऐसा भी नहीं होगा दबाव नहीं बनता। नहीं नहीं सुनो, तो यदि हमारे को पहले से पता है कि ये होना है इसके पहले तो वो हो गया होगा 99.99%। लेकिन वो मालूम नहीं होगा किसी का, नहीं हो पाएगा, आगे कर लेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अरे आगे कर लेंगे दीदी, फिर से मौसम आएगा, फिर से बारिश आएगी, बीच में 15 दिन खुला भी रहता है कई बार बारिश में, सब पानी वानी गायब रहता है, फिर कर लेंगे। तो इस दबाव का मतलब क्या है समझ लो, जो सभी लोग बोलते हैं दबाव हो गया, बहुत दबाव हो गया हमारे पर। दबाव का मतलब है केवल शरीर के प्रभाव में जीना, मतलब नाम पद बल के प्रभाव में जीना, क्योंकि मन शरीर से तदाकर किया हुआ है तो शरीर के सभी स्थिति परिस्थिति का उस पर प्रिंट आता है। उस प्रिंट को पूरा करने के लिए मन अयोग्य है तो वो वृत्ति पे उल्टा दबाव डालता है उल्टा, जबकि वृत्ति के अनुसार मन ने काम करना चाहिए और चित्त के अनुसार वृत्ति ने काम करना चाहिए। अभी वो सप्लाई नहीं है तो हम थक गए यार, गाड़ी हमको पहले पसंद आ गई है ना, अब हमको लेते बन नहीं रही है, गाड़ी हमको पहले पसंद आ गई। और किसी को अगर दबाव नहीं बन रहा हो, चलो कोई बात नहीं पसंद आ गई ले लेंगे कभी ले लेंगे, तो वो बना ही रहता है, आप बोल रहे हो ऐसा दबाव, यानी कि नहीं नहीं बनेगा, बहुत तीव्र इच्छा नहीं हो रही है कि अभी लेना नहीं है, लेकिन किसी को पसंद आ गया कोई चीज, ठीक बात, और वो आराम से ले तो उसका दबाव बना रहता है। कि ये पूछ रही हूँ दीदी, जब तक चित्रण पूरा ना हो तब तक रहता ही होगा। हाँ, 10 क्रिया वाला फॉर्मेट पे हम जीना शुरू नहीं करते हैं तो बना ही रहता है। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना। तीन तरह के ऑप्शन अपने सामने आ गए, एक तो 4.5 क्रिया में आदमी जी रहा है जिसमें वो मन के प्रभाव में जिएगा, एक ऑप्शन ये है कि अनुभव संपन्न आदमी आत्मा के प्रभाव में जिएगा, दूसरा ऑप्शन, तीसरा आदमी अध्ययनशील, वो क्या करेगा भाई, वो अध्ययन करके 10 क्रिया वाले का है ना अनुकरण करके वो अपने में सेट कर लेगा उसको। तो ये दो में दबाव नहीं है, एक में दबाव है ही, आज नहीं है कल आ जाएगा मौका। जैसे उसके पहले के कोई दबाव होंगे, पहले जैसे ये पूरा होगा वैसा खट जाएगा। देखो सुनो, अब सब हो गया ना, अब मेरे को एक हार ला देना, आखिरी बात क्या बोलेंगे आखिरी में, अब ये सब निपट गया तो मेरा घर भी हो गया, ये जमीन भी हो गई, अब मेरे लिए एक हार ले आओ, वो क्योंकि हार का दबाव बना हुआ है, ठीक। हार के बाद फिर बोलेंगे देखो ये सब हो गया, कार बची खाली, तो मतलब कितने लेयर के दबाव हो सकते हैं, है ना। एक आदमी सोचे ये जो भी आदर्शवाद में आंख मुनने की जो साधना है उसमें क्या है, उसमें सोचे कि हम इनको इनका बैठ के हम शमन कर लेंगे, वो होता नहीं है क्योंकि टेक्निकली पॉसिबल ही नहीं है। आदमी 4.5 क्रिया में जीता हुआ शरीर में लगे जिएगा या शरीर को इग्नोर करके जिएगा, तो भी पूरा नहीं पड़ेगा, ठीक। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इसको समझा दिया। इसको बोलते हैं कर्म दर्शन, ठीक है। तो ज्ञान शक्ति मतलब अनुभव, वो तो अपने आप ज्ञान शक्ति जागृत हो गया, आत्मा जागृत हो गया, आत्मा के प्रभाव में बुद्धि आया। इस प्रकार से कर्म दर्शन को आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, फटाफट पढ़िए, कहीं अटकिए मत, अटकने से कुछ नहीं हो रहा है, सब पढ़ डाली सट से, नहीं समझ में आया कोई बात है, आगे आप पढ़ोगे तो समझ में आ ही जाएगा, वो शब्दों में अटक जाते हैं अपन। इसमें थोड़े हैं कुछ 5-7 शब्द बहुत खतरनाक लिखे हुए। अभी एक और आया जिसको कह रहे हैं अभ्यास दर्शन। अब मानव किस प्रकार से अभ्यास करे, है ना ये बात। तो अभ्यास दर्शन में क्या चीज आई, तीन तरह के अभ्यास जिसको पहले कह रहे हैं, विचार का अभ्यास, और विचार का प्रमाण व्यवहार में ही है। व्यवहार का मतलब विरोध है या निरोध है। तो विचार अभ्यास, फिर एक कर्माभ्यास, उसके आगे चिंतन का अभ्यास। ये क्या चीज हो गई? ये अभी जो मैंने बताया उससे समझ लेते हैं। 10 क्रिया का फॉर्मेट में हम काम कर रहे थे, तो कितना भी अनुकरण करने से वो बिल्कुल वैसा का वैसा नहीं हो सकता जैसा कि जागृत मानव में है, अनुभव में है, वैसे थोड़ी होता पूरा पूरा। तो लेकिन इतना तो ठीक हो जाता है जिससे काम चल जाता है अपना। क्या काम चल गया? अनुभव तक पहुंच गए। अनुभव तक पहुंचने के बाद वो पुनः रीलुक होता है, वो मतलब आत्मा का प्रभाव बुद्धि पर, बुद्धि का जब अपने में से प्रभाव आया तो वो चित्त में जो भी फॉर्मेट बना था अपना पहले वो गलत था, ऐसा नहीं है। अब उसमें कोई माइनर करेक्शन की बात है, बहुत छोटा मोटा, अच्छा ये ऐसा था क्या, ओ इतना अपने तो ये बड़ा उसको मांग के चले, इतनी बात। इसको बोले चिंतन अभ्यास। चौथा मुद्दा है, तो आप मानव व्यवहार दर्शन का अध्ययन करोगे तो सीक्वेंस में ही है, फिर अपने कर्म को ठीक से पहचानो और उसके साथ अभ्यास बिठाओ, विचार और व्यवहार का अभ्यास, मुख्य अभ्यास ये है, फिर कर्म का अभ्यास। इस प्रकार चलने के बाद हुआ अनुभव दर्शन। क्या चीज बनाइए? अनुभव दर्शन। तो अनुभव में क्या क्या चीज किस प्रकार से दिखाई देती है, क्या समझ में आया, उसके बारे में आपको ठीक ठीक बताया जा रहा है। अनुभव क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज है अनुभव में, क्या क्या चीजें पकड़ में आई, उसका नाम अनुभव दर्शन। ये बात समझ में आ गई? अब ये सब हो गया, व्यवहार दर्शन से निकल के अनुभव दर्शन तक हम पहुंच गए। उसके बाद क्या बना? अब यहां से शुरू होता है वाद। क्या शुरू होता है? वाद। वाद क्या चीज है? तो अनुभव से जो भी समझ बनी है ना, अभी देखिए बाबा जी के साथ क्या हो गया, अनुभव हो गया, फिर अनुभव पूर्वक वो मानव व्यवहार दर्शन का विश्लेषण करता हूं, कर्म दर्शन का विश्लेषण करता हूं, अभ्यास दर्शन का विश्लेषण किया कि भाई मानव परंपरा के लिए अब शिक्षा के कंटेंट बनाने के लिए व्यवहार है ना का क्या स्वरूप है उसको बताए, कर्म का क्या स्वरूप है, कैसे कैसे तुम पहुंच सकते हो, क्या कर्म करो, क्या अभ्यास बना के रखो, है ना। कर्म का मतलब ये इच्छा की, इच्छा और इच्छा की पूर्ति के लिए जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो कर्म कह रहे हैं यहाँ पर। और अभ्यास मतलब विचार का अभ्यास, व्यवहार का अभ्यास, उसको अभ्यास करें। तो यहां से वो बता रहे हैं अपने को, ये ठीक वही बात है कि आदमी अनुसंधान किया और पहाड़ पे चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? रास्ता नहीं था किसी पहाड़ पे चढ़ने का, वो चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसने बोला रुको रुको, इधर ऐसे नहीं, ऐसे इधर साओ, इधर साओ। तो अब आपके लिए क्या कर दिया? रास्ता बता दे, वहां सब दिख रहा है ना कौन सा इजीएस्ट है। और मानव का अध्ययन है ही, तो किस प्रकार से क्या गलती होती है, कहां अभ्यास चुक होता है, क्या कर्म में गड़बड़ होता है, अब इसको गाइड कर पा रहे हैं, है ना। तो क्या निकल के आ गया? ये शिक्षा के लिए वस्तु बन गया। अब इसके बाद आ गया अनुभव के आधार पर होता है विचार। विचार का नाम होता है वाद। वाद का मतलब ये हुआ कि एक से अनेक, कोई भी हो, एक से अनेक। अब इस सच्चाई को जो दर्शन में प्राप्त समझ है, एक से अनेक दर्शन से प्राप्त समझ, दर्शन के अनुसार, दर्शन के प्राप्त समझ अनुसार, या दर्शन का मतलब ही समझ होता है, एक से एक अनेक दर्शन के अनुसार जीने का स्वरूप, उसका नाम होता है वाद। तो विचार वाद एक ही चीज है। अब यहां से शुरू हो जाते हैं वाद। क्या वाद है भाई? ये वाद विवाद वाला वाद नहीं है। एक से अनेक लोग, व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र, वन टू ऑल लोग अब किस प्रकार से ये जो अस्तित्व से अस्तित्व है, जो अनुभव में पकड़ में आया, उसको कैसे जिएंगे? तो जीने के कुल आयाम कितने हैं? उन सारे मुद्दों को अब रीएड्रेस कर रहे हैं अपन जीने के स्वरूप में, कि उसका नाम है वाद। तो वाद में क्या क्या चीजें हैं, है ना। अब देखिए आप समझ लीजिए, पहले मुद्दा क्या है, आदमी आदमी के साथ किस प्रकार जिए, ये एक मुद्दा है या नहीं है? आदमी आदमी के साथ कैसे जिए, एक मुद्दा है। इसको नाम दिया गया है ना व्यवहारात्मक। अब व्यवहारात्मक का मतलब वह निर्वहन करना, निर्विरोध होने के स्वरूप में जीने का क्या स्वरूप बनेगा, और ये वाद हमेशा फैलता है, ये दर्शन सार है और वाद उसका विस्तार है, कैसे क्या क्या एक्टिविटी होंगे, कैसे चलाएंगे अपन। तो व्यवहारवादी, व्यवहारात्मक, सॉरी व्यवहारात्मक जनवाद, तो ये समझ में आया कि वन टू वन और वन टू ऑल दोनों जगह में हम कैसे आदमी आदमी के साथ डीलिंग करे, तो क्या बातें करे, किस तरह प्रेरणा दे, क्या बातें करे, क्या प्रेरणा दे भाई, है ना, क्या चर्चा के मुद्दे क्या हो। अभी तो दिखता है चर्चा के मुद्दे कुछ और है, तो हमारे डिस्कशन के मुद्दे क्या हो, है ना, एक दूसरे को क्या ध्यान इंगित कराया जाए, किस प्रकार से चीजों को देखा जाए, दिखाया जाए, बातचीत कैसे की जाए। जैसे अभी हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हमारे लिए बहुत जरूरी है यहाँ के लोगों के लिए एमसीयू में कि जनवाद को ठीक से पढ़ें कि हमारे को कुल बात क्या करनी। अभी तो होता है एक आदमी को प्रॉब्लम हो गया, पेट में दर्द हो गया, वो बजाय डॉक्टर के पास जाने के लिए अपना पेट का दर्द जगह जगह बांटता है, कई सारे लोग ले लेते हैं उसमें से। क्या मतलब हुआ इसका, एक को कोई समस्या हो गई तो इंस्टीड ऑफ समस्या का समाधान कौन सी विंडो पे जाके होगा, वहां तो जाके कर नहीं रहे, और उसको हम जगह जगह जगह जगह फैला रहे। ये हमारा जनवाद है, ये भ्रमित जनवाद, संग्रह का, शोषण का, सुविधा का, मजाक का, है ना, पोपटगिरी का, इसका इसका उसका, तमाम जगह पे हम करते रहते हैं ये काम। ये बात समझ में आ गई। तो मनुष्य को मनुष्य से बात कैसे करना चाहिए, आखिर हम किस प्रकार से चीजों को देखें, ये सरकार को कैसे देखना चाहिए, हमको जनता को कैसे देखना चाहिए, ये सारे मुद्दे की हाउ, है ना, एक आदमी के साथ, अनेक आदमी के साथ किस प्रकार की चर्चाएं हो, किस प्रकार का टीवी काम करे, किस प्रकार का अखबार काम करे, किस प्रकार की शिक्षा की बात करे, तो ये हम लोगों के बीच में बातचीत क्या हो उसके लिए ये ठीक ठीक, ये बहुत बढ़िया किताब है, इसको पढ़िए, व्यवहारात्मक जनवाद, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं तो रिकमेंड करता हूं इसी को पढ़ लीजिए और जैसा उसमें लिखा है वैसे बात करना शुरू कर दीजिए, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी मुद्दा आएगा, सारे मुद्दे लिखे हैं उसमें, कौन कौन से मुद्दे पे अपन बात करते हैं, है ना, तो आप वैसे बात करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए कैसा होता है, आप देखेंगे कि सार्थकता, अब निरर्थक चर्चाएं धीरे धीरे खत्म, उन निरर्थकताओं का लोड खत्म, अनावश्यक हम बातें कर रहे हैं, है ना, वो जो है ना, वो फलाना जो राजा है उसके घर में पता है बर्तन है ना ऐसे हैं, अरे यार क्या करने का इस बात को, है ना, तो हमको बात क्या करना है, या क्या चीज आपको ध्यान दिलानी है, क्या आप मेरे को ध्यान दिलाएंगे, वो तो स्पष्ट होना चाहिए ना। तो ये बढ़िया किताब है, इसको पढ़िए, ये सब क्रिया शक्ति का जागरण में काम करेगा। तो वन टू वन या वन टू ऑल में ये हो गया व्यवहारात्मक जनवाद। एक आदमी अपनी अपने को कैसे पहचाने, मैं अपने से कैसे बात करूं यार, मुझे अपने से तो बात करनी है, मुझे अपने से बात करनी है कि क्या हो रहा है, किधर हो रहा है, किधर जाऊं, क्या करूं, कैसा करूं, इसको कहा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। तो अनुभव की रोशनी में, अनुभव के लिए हम अपना अध्ययन कर पाए तो अपने से बातचीत कैसे हो, विचार कैसे कर पाए, उसको गाइड करने के लिए अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। तो आपके लिए ये मिल गया, खुद के लिए, इंटरपर्सनल के लिए ये मुद्दा हो गया, पूरी मानव जाति को समीक्षा करना, पहचानना कैसे हो, ये हो गया। तीसरा मुद्दा आ गया कि मनुष्य जो है वो पूरी धरती को भी देखता रहता है, प्रकृति को देखता है, तो प्रकृति में देखता है तो कुछ चीजें पैदा होती है, मरती रहती है, ये होता है, वो होता है ना, कभी न्यूक्लियर कुछ होता भी एक्टिविटी, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, उसको देखने का तरीका, उसको देखने का तरीका ऐसा कि जिसमें उसमें भी समाधान हो जाए, तो उसको कहा समाधानात्मक भौतिकवाद। तो ये नाम इसके कैसे हैं, समाधानात्मक, ये तीन किताब अलग अलग है। तो भौतिकता को किस प्रकार से देखूं, भौतिकता का विचार कैसे मेरे में बने जिससे कि मेरे को समाधान हो, उसका नाम है समाधानात्मक भौतिकवाद। अब आपको समझ में आ गया, व्यवहारात्मक जनवाद, अनुभवात्मक अध्यात्मवाद और समाधानात्मक भौतिकवाद। ये क्या चीज है, अनुभव के आधार पर विचार, और वाद का मतलब जीने का स्वरूप, हम कैसे जिए धरती के साथ, कैसे जिए अपने साथ, कैसे जिए लोगों के साथ, कुल मिला के इतनी बात। तो तीन प्रकार के वाद हो गए, है ना, तीन प्रकार, चार प्रकार के दर्शन, तीन प्रकार के वाद। जो जरूरी था वो लिखा मैंने, बताया ना, एक किताब तो बहुत बड़ी चीज है, पन्ना भी उन्होंने एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। तो एक एग्जाम्पल दीजिएगा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद में कैसे अपने साथ कैसे जिए उसका एग्जाम्पल दिया है, मतलब मेरा इंटरेस्ट ट्रिगर हो गया है। तो ये मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं। थोड़ा ट्रिगरिंग हो आपको बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो जीवन में जागृति के मुद्दे अपने को है ना, हम कैसे अनुभव तक चलेंगे, अपने को कैसे गाइड करें, हम खुद अपने को कैसे गाइड करें, हम अपने में क्या फ्रेमवर्क बनाएं, ये सारे फ्रेमवर्क सारे गाइडेंस को पहचानने के लिए जो अध्यात्म नाम का वस्तु अधिकार चला रहा है। अध्यात्म का मतलब है स्वयं का अध्ययन करना है ना। आप स्वयं का अध्ययन जो करने जाते हैं, अभी तक क्या था, आग मुन्ने में आइसोलेशन में ले गए, अभी ये अनुभव की रोशनी में अध्ययन, और अनुभव जो है अस्तित्व की रोशनी में है, इस प्रकार से लाइट में अध्ययन करने के बाद वस्तु के साथ अध्ययन, उसके गाइडेंस को ये ठीक से डिजाइन करता है। बहुत बढ़िया किताब है ये भी, लेकिन अगर उस प्रकार से पढ़ेंगे तो बिल्कुल समझ के पढ़ने की बात है, तब तो ठीक लगता है, नहीं तो वो शब्दों में खो जाते हैं, है ना। सत्र लेके आ जाओ, वो सत्र के बाद किताब लेके आओ, बता देते हैं कैसे लिखी गई। अच्छा सीढ़ी, मुझे लगा कि हाँ पढ़ने का सीक्वेंस बुक्स का भैया। देखो सबसे अच्छा तो मेरे हिसाब से जो है पहले वाद पढ़ना चाहिए, और उसमें भी व्यवहारात्मक भौतिक जनवाद पढ़ो, उसके बाद भौतिकवाद पढ़ो, उसके बाद अध्यात्मवाद पढ़ो मेरे हिसाब से, क्योंकि पहले हमारे लिए आसान क्या है ना, ये जीने का स्वरूप हमको दिख जाए तो हमको इसमें ठीक लगता है। उसके बाद शास्त्र पढ़ लो, ये तो बात पूरे हो गए, इसके बाद शास्त्र है, और ज्यादा बिल्कुल मत पढ़ना है, पढ़ते रहे मत रह जाना। ये वाद हो गया, अब आ गया शास्त्र। शास्त्र में क्या चीज है, अभी शास्त्र का मतलब क्या होता है, वाद तो मैंने बताया, शास्त्र का मतलब किसी निश्चित लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई गाइडेंस, जैसे हम बोलते हैं पाक शास्त्र, पाक दर्शन नहीं होता है, पाक वाद नहीं होता है, ये भी हमको समझना पड़ेगा। पाक शास्त्र होगा मतलब कोई एक छोटे से ऑब्जेक्टिव को सफल करने के लिए जो भी चीजें होंगी उसको उस शास्त्र के रूप में कही जाती है, जैसे विमान शास्त्र है ना, जैसे हम बोलेंगे कि ये निर्माण शास्त्र, मतलब घर बनाने का जो भी होगा, भवन शास्त्र, हाँ शास्त्र तो आवश्यकतानुसार लोग लिखते रहेंगे ठीक। तो दर्शन के आधार पर वाद, और वाद के आधार पर फिर आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार के शास्त्र हैं, बाबा जी ने पाक शास्त्र नहीं लिखा भी है ना, ही इज नॉट नेवर ट्राई टू राइट अ स्वास्थ्य शास्त्र, एक कोई इतना बड़ा जो इम्पोर्टेंट था वो लिखा, बाकी तो जो है वो तुम देखते रहे ना भाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें ठीक ही है, बिल्डिंग बनाने में हम बहुत सारा जो पढ़ते हैं वो ठीक है, शास्त्र बनाकर रखे हमने, विमान शास्त्र बोलेंगे, भोजन शास्त्र, ये जो भी तमाम। तो शास्त्र क्या हो गया, किसी लक्ष्य को सफल करने के लिए है ना, कोई प्रक्रिया को हम कह रहे हैं लक्ष्य के लिए कोई प्रक्रिया बराबर शास्त्र। अब देखो आदमी इतने तरीके से चीजों को देखता है, अभी हमको पता नहीं चलता कि इतना हमारा डायमेंशन है क्या, हमको दर्शन भी चाहिए, वाद भी चाहिए, शास्त्र भी चाहिए, पता ही नहीं था, दर्शन बराबर वाद बराबर शास्त्र, हमको कुछ समझ में आता है ना। तो ये समझ में आया, तो शास्त्र में पहला शास्त्र क्या हो गया, आदमी के साथ अभी तक जीने का तमीज नहीं आया, वन टू ऑल कैसे जिए, वन टू ऑल जीने का स्वरूप। तो अभी कैसे जीते हैं, इनके सब विजिबल अभी बता सकते हैं, व्यवहारात्मक जनवाद के बजाय हम अभी क्या कर रहे हैं है ना, तो संघर्षात्मक है ना और शोषणात्मक चर्चाएं करते हैं सारी है ना। देखो उसने अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, हमारा सारा बातचीत जो है वो संग्रह शोषण श्रृंगार कामुकता इसके इर्द गिर्द है ना, यहाँ रहस्य में चले गए, यहाँ पर है ना एक पूरा किताब ही है इसमें, आप कार्ल मार्क्स का और लेनिन का थ्योरी और विज्ञान और ये सब इसमें कहता है कि सारा भौतिकवाद में संघर्ष, तो उसके जवाब में इस प्रकार के टाइटल इसके बन रहे हैं, और लेकिन इसमें एजेंडा ये बहुत स्पष्ट है, ये तो चाहिए हमको ठीक। इसी प्रकार से वन टू ऑल हमारा जीने का, नहाएंगे धोएंगे खाएंगे पिएंगे, बच्चा पैदा हुआ तो क्या करेंगे, शादी क्या करेंगे, वो इसका एजुकेशन क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या करेंगे है ना, दूसरी शादी करनी कि नहीं करनी, शादी होनी कि नहीं होनी, पहली भी ये सब जो मुद्दे आएंगे ये अभी शास्त्र में आए, कहाँ पर समाज का स्वरूप क्या बनेगा। तो अभी जो भय भय के आधार पर समाज है, अभी व्यवस्था के आधार पर, तो जीने का स्वरूप बराबर व्यवस्था, इसको पहचानने के लिए परिवार मूलक व्यवस्था से लगाकर बाकी सारे मुद्दों को लगाकर हम देखेंगे तो ये जीने का स्वरूप शास्त्र है। दूसरा दूसरा क्या बचा शास्त्र में, आवर्तनशील अर्थशास्त्र है ना। तो ये जो भी धन को लेकर, अब धन का मुद्दे पर कैसे हम लोग जीने का स्वरूप बनाएंगे, व्यवस्था बनाएंगे, तो मुद्दा क्या है धन को लेकर, उसको नाम दिया हुआ है ना, ये तो नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, इसका नाम है व्यवहारात्मक व्यवहारवादी सॉरी व्यवहारवादी समाज शास्त्र। व्यवहारवादी जिससे ऐसा समाज बने जिसमें कि व्यवहार सफल हो। अभी अभी समाज कैसा बना हुआ है जिसमें व्यवहार नहीं कर पा रहे हम, है ना, संघर्षात्मक समाज बना हुआ जहां लड़ना झगड़ना आपको जरूरी है। अब व्यवहार के अर्थ में समाज को पहचानना, एक एक टाइटल भी ऐसे चुन चुन के लगाए गए कि पूछो मत, है ना, चुन चुन के। अब धन को लेकर जो बात बनी तो आवर्तनशील अर्थशास्त्र, मतलब साइक्लिक कैसे हमारा रहे, और इस आवर्तनशीलता का सिद्धांत क्या है, और उसमें व्यवस्था दोनों चीज दी हुई है। इसमें क्या क्या दी हुई है, आवर्तनशीलता का सिद्धांत क्या कैसे काम करता है, और उसके बाद हम लोग कैसे काम करेंगे, हमारा इकोनॉमिक्स कैसे काम करेगा, डिजाइन क्या होंगे, ट्रेड क्या होगा, विनिमय क्या होगा, व्यवसाय कैसे करेंगे, ये पूरा इसमें स्पष्ट है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसके बाद बचा 4, 3, 7 और 8, 9 हो गए, एक बचा मनोविज्ञान, मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान। आपके जीवन में जो भी क्रियाकलाप चल रहे हैं वो चलना कैसे चाहिए, संचेतना के आधार पर मन कैसे काम करता है, मन का मतलब यहाँ जीवन है, तो पूरे जीवन का विज्ञान क्या है, ना, जीवन में 122 आचरण किस प्रकार से होते हैं, उन सारे 122 आचरण को बहुत अच्छे से यहाँ बताया गया है ना। जब भी आपको समझना हो, एक एब्सोल्यूट टर्म्स में समझना हो मूल्य क्या है, जितने भी क्रियाकलाप है वो सारे क्रियाकलाप आपको यहाँ पर समझ में आते हैं। ये सबसे कठिन किताब है, अभी हाथ मत लगाना, है ना। तो जीवन के बारे में, जीवन क्रियाकलाप का अध्ययन, इसको कभी मौका मिलेगा तो अपन साथ में बैठ के पढ़ लेंगे। अब क्या बचा, बिल्कुल है ना। तो मानवीय संविधान एक किताब, कुल मोटा मोटा इतना, 4 दर्शन 4 शास्त्र 3 ये, उसके बाद में फिर संवाद 1 संवाद 2 जीवन विद्या योजना, संवाद 3 भी शायद आ जाएगी अभी, और इस प्रकार की बातें हैं। जीवन विद्या की परिचय किताब, ये वो परिभाषा संहिता, ये समझ में आती। कितना बज गया, 2 बज गया, ये बात समझ में आई, बढ़िया। अभी इसको पढ़ने का सीक्वेंस बताया, पहले वाद पढ़िए, वाद में ये पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ये पढ़िए, है ना, उसके बाद ये पढ़िए, उसके बाद आप लोगों का इंटरेस्ट होगा तो ये पहले पढ़िए, ये भी अच्छी किताब है, 4, 5 है ना। ये दोनों को अभी बिजी करेंगे जब पढ़ लेंगे, है ना, इसको पढ़ो ना पढ़ो कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। अब बच गया अपने लिए मानव दर्शन, कर्म दर्शन और अभ्यास दर्शन, इसमें इसको पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद इसको संवाद किताब है, वो अनुभव को लेकर ही ज्यादा बनी, उसमें ज्यादातर प्रश्न पूछने वालों ने दिन भर अनुभव के आसपास ही पूछते रहे, और भी सारे प्रश्न थे वो नहीं पूछ पाए, वो हम भी नहीं पूछ पाए, वो भी नहीं पूछ पाए, तो केवल अनुभव कैसा होगा, अनुभव कैसा होगा, उसी पे सारा मामला है, उसको भी पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, कुछ यहां वहां की बातें भी बहुत अच्छी है। आप डायरेक्ट है ना, आप बाबा जी के ऑडियो वीडियो भी जरूर सुनिए, तो आपको काफी चीजें इसमें क्लैरिटी हो जाएगी, क्योंकि वो जो भी बोलते हैं वो पूरा कंसाइज बोलते हैं, तो सीधे सीधे वो भी सुनिए टाइम समय होने पर, क्योंकि अपने को क्रिया शक्ति का जागरण करना है। क्या करना है, कोई पूछा क्या करना है अभी, तो क्रिया शक्ति का जागरण करना है, मतलब पांचों संवेदनाओं को समझने के लिए लगाना है, स्पर्श को भी समझने के लिए लगाना है। ठीक है भाई। भैया बच गए, कैसे तो भी बच गए ये मान लो, नहीं तो मामला डब्बा गोल। अपन इस बात पे खुशी है, दो बात पे खुशी, बाबा जी का अनुभव हो गया, दूसरा अपनी जान बची, मतलब कुछ थोड़ी बहुत बात पकड़ में आ गई जिससे अपन अभी थोड़ा रेंग रेंग के चल पा रहे, नहीं तो इसमें बिना समझे आदमी घुस ही नहीं पाता, ये जलेबी जैसा लगता है, उसके आसपास घूमता रहता है, बोलता सारा रहता है लेकिन उसमें प्रवेश नहीं कर पाता कि कहां से अपने एंट्री पॉइंट कहां से। तो एंट्री पॉइंट पकड़ में आ गया, ये खुशहाली की बात है, इस खुशहाली को सदुपयोग कर लो, और सदुपयोग इतना ही है, अप्रिशिएट करने का मतलब इतना होता है कि आप भी वो एंट्री पॉइंट पकड़ो भाई और चल दो भाई। तो ये समझ लो कुल मिला के, इन शॉर्ट दो तो बजी गया, इतनी सारी बातें हमने सुनी समझी, बहुत सारी हमारे को ध्यान में आई, बहुत सारी नहीं आई। सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, इस पूरे ऑडियो को दोबारा आपको सुनना चाहिए, कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, और चार बजे आपको उठना है। अब क्रिया शक्ति का जागरण करना है या नहीं करना है, तो चार बजे आप उठेंगे और आप चार बजे उठ के आप इस ऑडियो को सुनिए। पति पत्नी अगर साथ साथ है तो और अच्छी बात, उसको बैठ के सुन के डायरी बनाई है, पिछले तो भी नहीं बनाई अपन ने, और उसमें क्या आपको समझ में आया, इस मुद्दे पे बात हुई वो क्या समझ में, आधा घंटे में या 15 मिनट में ब्रेक करके उसको नोट डाउन करिए, और नहीं समझ में आता है तो तुरंत मेरे नंबर पे फोन लगाइए, 4 बजे लगाइए आप, ये हमको बात समझ में नहीं आई। हाँ बिल्कुल, अध्ययन करने के बाद मैं वहीं से समझ जाऊंगा कि आपने पढ़ा है कि गप्पा मार रहे हैं आप, है ना। आपको बताना पड़ेगा Day 1 Session 2 में हम अभी चल रहे हैं उसमें ये दिक्कत आई हमको, है ना। अभी तो आपकी क्रेडिट पे है ना, आपने जिंदगी भर क्या किया उस पर डिपेंड करता है भाई, आपकी गुडविल क्या है, तो गुडविल ठीक हो तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, बिल्कुल सुनाइए। आपकी गुडविल तुमको समझ में आई रही है, आपने बोला था आ रही वो तो आई नहीं अब तक, लेकिन कोशिश करिए। अच्छा कोई बात यही गुडविल है इनकी तो ये हमको समझ में आया, ये काम जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो बोले हमको तो बहुत समझ में आया था और क्या बातें होती है, लेकिन क्या है, बोले बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया, वो खाना सब एक जगह बनता है, बहुत ही बढ़िया, और एक से एक बात बताई, क्या बात बताई, एक से एक बात, है ना। तो ये ना रहे स्थिति, हाँ तो बोलिए इसमें। अच्छा बोलने में डरिए मत, ये भी एक एक्सरसाइज अभ्यास की बात है, यदि आपको कोई चीज समझ में आए आप उसको बोलने से चुकिए मत, क्यों, सिंपल एक्सरसाइज, आप बोलोगे तो आपका भी ध्यान जाएगा, है ना, और लोगों का भी ध्यान जाएगा। लोगों को पकड़ पकड़ के सुनाइए मत, उन पे प्रेशर मत बनाइए, है ना। आपको लगता है आप कैसे जीना चाहते हैं आप बताइए उसको, उससे क्या होता है अपने आप ही परिस्थिति अनुकूल बनती जाती कि यार हम ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, ऐसे चाहिए। प्रपोजल मैं ही बोलो भले आप, लेकिन आपके निर्णय कमिटमेंट क्लियर कट होना चाहिए, उन क्लियर कट कमिटमेंट को आप अगर प्रपोजल रूप में बोलेंगे तो उससे आपके लिए पूरे बादल छट जाएंगे, अपने आप ही परिस्थिति का निर्माण होगा, लोग आपको ठीक से समझ पाएंगे आप क्या कहना चाहते हैं, सब जगह भैया। हाँ ठीक, तो ये बोलना जो है वो एक सार्थक हो, उस सार्थकता के अर्थ में बोले, लोगों को परेशान करने के लिए ना बोले, और प्रपोजल के रूप में बोलना जरूरी है, और अपने में क्लैरिटी के साथ बोलना, दूसरे के लिए प्रपोजल होना, कितना संतुलन की जरूरत है इसमें, है ना। अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे कोई ना कोई परिस्थिति जो बढ़िया बनती है, क्योंकि एक प्रकार का कर्म है ये भी, ये मानसिकता में घटित हुआ, फिर विचार में घटित किया आपने, तीन ही तो काम करना है, मानसिकता है ना, मानसिक कर्म है ना, फिर आपने भाषा में किया है ना, वाचिक कर्म, फिर आपने काया में क्या करोगे आप, है ना। काया में तो छोटा मोटा काम ही करना पड़ता है ना। तो मुख्य काम तो मानसिकता में कर्म है और ये भाषा में है। यदि दोनों को ठीक कर लेते हो तो आगे तो ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो वो करवा ही लेंगे आपसे। ये बात समझ में आती है, इसको ध्यान देना चाहिए। ये लाइन कही कि तीन तरह के कर्म है प्राथमिक रूप से, वो है मानसिक, वाचिक और कायिक, है ना। जैसे बोर्ड पे लिखा वो एक प्रकार कायिक कर्म है, कुछ आपसे बातचीत किया वो है ना वाचिक कर्म है, और कुछ मैं अपने में सोच रहा हूँ वो मानसिक है। ज्यादातर भाग तो मानसिक है, उसका छोटा सा भाग वाचिक है, उसका छोटा सा भाग कायिक है। बोलिए, आपका क्रेडिट जो है, आपका क्रेडिट आपके घर में आपके मानसिकता से है, ना कि वाचिक से और कायिक से। यदि वहां पर कोई क्रेडिट नहीं है, इंटीग्रिटी डाउटफुल है, तो केवल का कारण क्या है, मानसिकता में कमी, वही समझ में कमी है। तो जो समझ में आया है उसको हम पहचाने कि ये समझ में आ गया, ये इस कारण से समझ में आया, और उसको कारण सहित प्रस्ताव रूप में आप रखोगे, नहीं तो आपके बारे में लोग सोचेंगे क्या, उनको आप अदरवाइज तो मटेरियल दे रहे हो, आपके बारे में क्या सोचना चाहिए। तो उसके अलावा सही सिद्धांत पे हम बात बनाते हैं, उससे अपने आप भी वातावरण बदलता है। हमने जैसे कि जो हमको समझ में आया सबको बिठा के बोल दे के देखो हमको समझ में आ गया, अब तो हम यही करेंगे, है ना। भले नहीं करा कई साल तक, लेकिन बोलते रहने से क्या हो गया कि सबकी तैयारी होती चली गई। कोई दिन आके हमने बोला कि देखो आज के बाद तो न्याय की उम्मीद करना, अपने से प्रिय लाभ में अपन कोई काम नहीं करेंगे, हाँ बाकी सब फिर न्याय करवाई लेते हैं, क्योंकि वो तो न्याय चाहते ही हैं। लेकिन अपने से कोई बात आज भी हमारे घर में हमसे कोई प्रिय लाभ के बारे में बात नहीं करता है, वो चुपचाप चुपचाप सब कर लेते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है अपने को, अपने लिए तो एक साफ रास्ता बनाओ, हम चलेंगे दूसरे लोग भी चलेंगे, रास्ता कोई पूरा थोड़ी करेंगे हम, है ना, उस पर दूसरे भी चलेंगे, अगर हम बोलेंगे नहीं तो कैसे काम चलेगा। बिल्कुल, तो आपको गलती स्वीकार करना पड़ेगी, आगे आप अपने ठीक हो जाना भाई। अगर चाहते हो तो ये जेन्युइन बात है तब तो ये है, और ये सब नहीं करना करना अपने को वही मनगढ़ंत है, तब तो फिर बोल के फंसोगे, भाग जाओगे, फिर आओगे नहीं दोबारा। देखो इसमें ये भी समझ लो कि ज्यादातर लोग इसको सुन के भाग ही गए, जितने लोगों ने इसको सुना उसमें से 99.99% लोग गायब है, तो आप सबके भी गायब होने की पूरी संभावना है। हमको कोई इसमें बहुत अधिमूल्य नहीं है, वही ना, इसलिए कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, ठीक। लेकिन हमारा मूल्यांकन क्या है वो भी सुन लो, दूसरा मूल्यांकन, एक जनरल स्टैटिस्टिक आपको बता रहे हैं, कन्वर्जन रेट तक अगर लेके आए तो क्या है। अभी मैं सुबह किसी को कह रहा था कि कन्वर्जन रेट अभी तक ज्यादातर जीरो ही रहा है, ज्यादातर, है ना, इस प्रोग्राम का कारण ये है कि यदि कोई मॉडल के साथ हम बात नहीं रखेंगे और मॉडल के साथ आप जोड़ के नहीं चलोगे तो आपका विकेट गिरने वाला है। तो यदि एक जगह एक मॉडल खड़ा होता है तो ऐसा आप भी जी सकते हो, अगर इसके साथ जोड़ के समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी, और समझते समय अपने को अभी हम क्या कर रहे हैं उसका दबाव रखने की जरूरत नहीं है, पूरा ईमानदारी से सुनना चाहिए, पूरा समझना चाहिए कि क्या कह रहे हैं भाई, हम करेंगे नहीं करेंगे आगे की बात। तो पहले ये तो समझ में आया कि कहा क्या जा रहा है, सुना क्या जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, उसको ठीक ठीक वैसा का वैसा सुना जाए। फिर दूसरे स्टेज में आता है कि अब अपनी परिस्थिति क्या है और कैसे हम उस परिस्थिति में बदलाव करेंगे। सेकंड स्टेज में अगर डर के मारे हम समझने में कुछ संकुचन कर देते हैं तो बात आगे बढ़ती नहीं है, है ना। जैसे समझने के लिए लगाओ ना, समझने के लिए, जीने के लिए तर्क लगाओ, अपने मॉडल से मत जोड़ो उसको, अपने परिवार में क्या मॉडल है वो देखा जाएगा। वो तो हो सकता है हमारे घर में 6 आदमी हो, 5 उसमें से वैसे ही हो जैसे हम थे टेढ़े बांके, तो उनको ध्यान में रखकर थोड़ी ना कोई बात समझ में आने वाली। तो आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होकर सोचना पड़ेगा, एक मानव के रूप में सोचना पड़ेगा, फिर आप एक रास्ता बनाओगे, उनके लिए भी रास्ता बनेगा। हम उन्हीं को लेकर सोचने लग जाएंगे तो नहीं हो सकता है। जनरलाइज सोचिए, जनरलाइज सोचना है, पर्सनलाइज मत सोचिए, अपने को रख के सोचना है। जनरलाइज सोचिए एक मानव को जीना कैसे है, फिर पर्सनलाइज सोचेंगे मैं कैसे जी सकता हूँ। ये बात समझ में आई, ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई? तो इस प्रकार देखेंगे तो नहीं तो इसमें विकेट ज्यादा लोगों के डाउन होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे एंड पे तो हम फिर भी खुश रहते हैं, क्यों? देखो हमारा मूल्यांकन क्या है, हमको ये समझ में आ रहा है कि यदि यहाँ पर हम अभी जिस मॉडल के साथ बात कर रहे हैं और इसके बिना हम बात करते थे, दोनों में कितना अंतर आ गया उसको मैं आपको बताता हूं। अभी इस मॉडल के साथ जब हम बात करते हैं, पहले दो घंटे में ही आदमी आज की तारीख में एक घंटे दो घंटे में ये बात स्वीकार कर लेता है कि हम सुखी नहीं, और ये मॉडल जब तक हम खड़ा नहीं कर पाए थे तब तक है ना दो दो तीन तीन दिन तक झिकझिकी होती रहती थी कि सुखी है या नहीं है। तो हमारा समय कम हो गया है ना, और आज की तारीख में यदि कोई भी आदमी इस बात को सुनता है 100% रिजल्ट है उससे वो सहमत होते हैं कि ये बात ठीक है। कितने परसेंट रिजल्ट आ रहे हैं? परिचय शिविर से 100% लोग सहमत होते हैं ये बात ठीक है। लेकिन आज से दो साल पहले तक का अगले कदम में आने में लोग कम थे, और आज तो मैं देख रहा हूं कि पिछले अध्ययन परिचय शिविर में या उसके पिछले हमने देखा कि 100% लोगों ने हाथ उठाया कि आगे हम इसको अध्ययन करेंगे, समझ जाएंगे। उसमें से अभी उतने परसेंट पूरे 100% विकल्प में आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी कोई प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। एक्सेप्टेंस पूरा है लेकिन किसी ने सुना ही नहीं, मान लो एक दिन सुना और नाराज होकर वो बैठ के उधर मुंह बैठा रहा मुंह फुला के, है ना, तो वो उसकी बात अलग है। लेकिन जितने लोगों ने सुनते हैं आज की तारीख में, ये डेटा हमारा पुराना ऐसा नहीं है, पुराना ऐसा था कि उसमें से हम 1% लोगों को भी तैयार नहीं कर पाते थे कि अध्ययन कर लो भाई, विकल्प में नहीं कर पाते थे। आज तो 100% के 100% लोग बोलते हैं हमको विकल्प करना है, लेकिन कोई आ पाते हैं कोई नहीं आ पाते हैं। जनरली देखोगे तो एक परिचय शिविर में से अगले लेवल पर लोग निकल के आ जा रहे हैं जिससे कि हम विकल्प शिविर कर पा रहे हैं, तो हमारा सक्सेस रेट तो बहुत बढ़ गया है, 100% पे काम कर रहे हैं अभी हम। विकल्प में जितने आ पाए वो नहीं आ पाए उनकी प्रॉब्लम, कुछ कारण हो गया, हमारा परफॉर्मेंस बता रहे हैं। अब उसके आधार पर 100% लोग अध्ययन के लिए आते हैं, और आप भी लोगों से कई बार बीच बीच में पूछते हैं कितने लोग ऐसे जीना चाहते हैं, आप लोगों ने कई बार हाथ उठाए, 100% लोगों ने हाथ उठाया ऐसे हम जीना चाहते हैं, इसको हम मानते हैं सक्सेस है। फिर इसमें से सभी ऐसे जीने की जगह में खड़े हो जाएंगे ये भी हम अनुमान नहीं कर रहे, किसी की कमर टूट जाएगी, किसी की गर्दन टूटेगा, किसी का मां नहीं मानेगा, किसी का पत्नी नहीं मानेगा, किसी का पिताजी नहीं मानेगा, किसी का बेटा जी नहीं मानेगा, कुछ कुछ होता रहेगा। सहमति के लेवल पर तो ये कहीं ना कहीं पहुंच ही जाते हैं, अभी यहां पहुंच रहे, जबकि ये मॉडल अभी मैं इसको मॉडल ही नहीं मानता, एमसीयूके को मैं मॉडल मानता ही नहीं, एक इंटरिम कुछ कार्यक्रम हुआ जिससे अगले मॉडल के लिए हमको खड़े होने की ताकत मिल रही है, और उसके लिए हम लोग जन बल धन बल यश बल के साथ हम खड़े हो रहे हैं और एक मॉडल पे जा रहे हैं, उसके बाद ये चीजें और सरल होने वाली है। तो आपके एंड से देखने के लिए ये आपको ध्यान रखना जरूरी है कि बहुत सारे 99% लोग गायब हैं, आप भी गायब ना हो, है ना, इसकी सतर्क रहने की जरूरत है। हमारे एंड से तो जितना हमको चाहिए उससे अधिक हमको मिल रहा है, इसीलिए हम कभी भी किसी को हमारी तरफ से फोन करने वाले नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, यहां से कोई दबाव नहीं है कि आप अध्ययन करके गए तो ऐसे जी रहे हो या नहीं जी रहे हो, है ना। तो ये भी उम्मीद मत करना कि यहां से कोई फोन कॉल आएगा आपको, तो इसको बहुत ठीक से समझ लें। और जैसा बताया कि फिर से इस ऑडियो को सुना जाए, ठीक से उसका नोट्स बनाया जाए, वो पूरा होने के बाद उसमें कोई दिक्कतें आपको आएंगी तो आप दोबारा पूछिए, तिबारा पूछिए, हो सकता है अभी आपने नहीं पूछा, हो सकता है अच्छे प्रश्न बनाकर आप संडे संडे आप कॉल सुनिए, कम से कम वो आपको वापस रिमाइंड करेगा सारी चीजें कि यहाँ पर हम रहे एक महीना क्या क्या बातें हमने करी सुनी समझी, उससे आप जुड़े रहेंगे। नहीं जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे धीरे मामला दूर हो जाता है ना। गालिब का एक शेर क्या है कि आंख से दूर हो गए तो दिल से उतर जाओगे। अगर आप जुड़े रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको चीजें समझ में आती रहेंगी। बिल्कुल, हमारे दिल से नहीं, आपके दिल में से आप ही उतर जाओगे। ये जितनी बातें हैं इससे दूर हो जाओगे, तो इससे जुड़े रहो, ये बातों को अपने में इसका मंथन करते रहो, और बढ़िया से हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, हड़बड़ी की जरूरत नहीं है। यदि हड़बड़ करते हैं तो ज्यादा लंबा चक्कर निकलता है, पत्नी को पटाने के लिए यदि हड़बड़ करने लगे तो ज्यादा लंबा चक्कर घूमना पड़ेगा, है ना। थोड़ा शांति से थोड़ा धीरे से रहोगे, पहले अपने में ठीक से पहचानो कि क्या क्या चीजें समझ में आई नहीं आई, क्या हुआ, कहां तक पहुंची, एकदम आप कहां तक कंक्लूड कर गए, उनको ठीक से पहचानो, अपना एक्सरसाइज पहले करो और देखिए चीजें बदलेंगी। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब प्राकृतिक बातें हैं, मानव की चाहत ऐसी है, हम सब इसी के लिए लटक रहे हैं, तरस रहे हैं, जूझ रहे हैं, तो ये सब होने वाली बात है। ठीक है, ये बात तो आज के लिए इतना भी पर्याप्त, और शाम को हम लोग करेंगे एक फीडबैक सेशन, उसमें आप लोग अपनी अपनी बातें रखेंगे, एक महीने में क्या रहा क्या नहीं रहा। हाँ जी भाई, शाम में कोई लोग चले जाएंगे क्या? जो लोग शाम को नहीं रहेंगे, भाई मेरी तो बात हुई थी सब रहेंगे, इसीलिए हमने 17 की शाम रखा। कोई शाम को चले जाएंगे ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कोई नहीं भाई। हाँ तो आप कर दीजिए, ठीक है आप रख दीजिए। हाँ कैसा रहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं, और समझना और जीना कुल मिला के इतना ही मुद्दा है, तो आप अपने हिसाब से रखिए जैसा आपको समझ में आता है। धन्यवाद, नमस्कार, आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। हाँ जी बोलिए, माइक में, माइक में अंकल जी को माइक दीजिए। अंकल जी कुछ कहना चाहते हैं, माइक दीजिए। देखिए मैंने तो शिविर लेना धीरे धीरे कम कर दिए, क्योंकि ये बंद करना है शिविर, है ना। तो 19 में रहेंगे अभी, तो दो शिविर हम लोग यहाँ करते हैं परिचय, है ना, 11 से 17 मई, 24 से 30 दिसंबर, ये दो शिविर परिचय के फिक्स डेट हो गई उनकी। हम पहले अभी परिचय अभी किए ना, पहले साइकिल में फिर क्या चीज होता है पहले बाकी, है ना। तो 11 से 17 मई, 24 से 30 दिसंबर, जो 24 से जो 30 दिसंबर में आएंगे वो 1 मार्च से 7 मार्च विकल्प, 1 से 7 मार्च विकल्प, और वो लोग है ना 20 मई से 19 जून तक के लिए अध्ययन, ये एक पूरा सेट है। ठीक, चलती गाड़ी में बैठे कहीं तो कोई बात नहीं, गोल गोल घूम रही है तो घूम ले। उसके बाद आया आपका 11 से 17 मई परिचय, वो लोग विकल्प में आएंगे 1 अगस्त से, 1 से 7 अगस्त लिख लीजिए, 1 से 7 अगस्त, और उसके बाद जो है वो 20 अक्टूबर से 19 नवंबर, हम डेट फिक्स करके रखे हैं, दिवाली आवे दशहरा आवे अध्ययन शिविर, जो दिवाली दशहरे में अध्ययन नहीं कर सकता उसको अध्ययन करना भी नहीं चाहिए ना। तो कई लोग बोलते नहीं हम आ जाते हो दिवाली आ गई, मैंने कहा अच्छा हुआ आपने आए। 20 अक्टूबर से 19 नवंबर, अभी चुनाव आ गए थे, मैंने बोला जिसको वोट डालना ज्यादा महत्वपूर्ण लगेगा उसको आना भी नहीं चाहिए, है ना। काफी इसमें जद्दोजहद हुई कि भाई जो चुनाव में कैसे होगा, हमने कहा हमारा डेट फिक्स है, बेटर है पहले स्क्रीन हो जाए। हाँ वो ठीक बात है, है ना, उसके लिए तो परिचय की जरूरत ही नहीं है, ये बात समझ में आ गया। और अभी जिस प्रकार से तादाद यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि शिविर दो ही होते हैं, तो अभी अभी शायद हम लोग एक इंटरव्यू करके फिर शिविर में लोगों का एंट्री करेंगे, तो जो शायद अभी 2019 से नहीं होगा तो 20 से ये शुरू होने वाली प्रक्रिया, जिसमें ये होने वाला है कि भाई, क्योंकि अभी आप देखते हो कि पूरा पैक हो जाता है, साल में दो ही शिविर है, तो जो जिनको पहले से कुछ होमवर्क दे देंगे ना, इंटरव्यू का मतलब इतना है कि भाई आप दो परिचय शिविर पढ़ के सुन के आइए, और क्वेश्चन हम यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, जवाब दोगे तो एंट्री होगी, है ना। तो क्या होगा, ये जो समय काम करना है ना, तो फिर हम क्या कर देंगे, परिचय का नाम रहेगा परिचय, उसमें विकल्प घुसोड़ देंगे, है ना, तो लोग होमवर्क करके आएंगे थोड़ा, क्या दिक्कत क्या है। तो टाइम अपने को उनका भी बचाना है अपना बचाना है ना। कोई भाई अब बिना जानकारी के कोई ले आया चल, अब वो अपना गिटार लेके आया, वो अब क्या करे बेचारा, उसका मन ही नहीं था, छुट्टी मनाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं जी। तो भाई जिसको विकल्प में लाना है आपको, आप परिचय शिविर के सारे ऑडियो रखे हुए हैं, वीडियो रखे हुए हैं, आप घर में कराइए, अपने टीवी को फालतू केबल निकालिए इसमें लगा दीजिए, है ना, और वो परिचय को ठीक एक दो बार करिए, वहां रोक रोक के बताइए क्या डिस्कशन हो रहा है यहाँ पे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्यों ये बात हो रही है, उसको तय कर दीजिए, वहां शिविर कर लगा दीजिए। ये सब मीडिया का, ये तो बताया ना, महत्वाकांक्षा की वस्तु है, ये सब शिक्षा के लिए ही है, और अपने घर में शिक्षा का सामान बहुत सारा रखा हुआ है, शिक्षा की वस्तु का है बस। ठीक है ना, ये बात इस प्रकार से बात बनी, और आप संडे के दिन तो आप उससे जुड़े रहिए, लाइक वाइक करते रहिए, जो भी उनके परिभाषा होती है प्रश्न करते रहिए, उससे भी काफी चीजें हल हो जाएंगी और एक एक दो दो मिनट की वीडियो आपको मिलती रहे, है ना। पहले हम लोग टेलीफोन कॉल पे करते थे एक मीटिंग, उसमें वो बारिश हो रही गिर इस तरह के बात ज्यादा हो जाती थी, ठीक, और एक आदमी ने पकड़ लिया तो वो आधा घंटा बोलता रहता था बाकी लोग उससे थोड़ा, तो उससे अच्छा मॉडल आ गया कि भाई ये संडे के दिन सब सुने और अपने फटाफट फटाफट प्रश्न उस पर डाल दे, हो सकता है पहले डाल दें अच्छी बात नहीं डाल पाए तो उसी समय डाल दीजिए। आपने कोई किताब पढ़ी कोई चीज समझ में नहीं, प्रिसाइज प्रश्न करिए, प्रिसाइज उत्तर दे देंगे उसको। और व्यक्तिगत लाइन टेलीफोन पूरे समय चालू ही है ना, तो आप कभी भी कर लीजिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे आप अध्ययन करिए, उसके बाद दिन भर बाकी काम करिए, जिससे ये ना हो कि आपके घर वालों को लगे कि हमारे काम तो छोड़ के किताबें पढ़ता रहता है ना। तो जो आप कर रहे थे उसको यथावत बना के रखिए और पहले अपना टाइम टेबल चेंज करिए, 2 काम करिए, 4 से 6 अध्ययन करिए, अपने बर्तन धोइए, झाड़ू लगाइए, देखिए तुरंत वातावरण बदलने वाला है घर में। इतना 3 काम करिए, काफी चीजें बदल जाएंगी, सिंपल, एकदम सिंपल। ये तो आप कर ही सकते हैं, नहीं है? झाड़ू लगाइए, अपने बर्तन धोइए कम से कम, मैं महिलाओं के लिए बता रहा हूँ, कम से कम आपने धोइए, और पुरुषों के बता रहा हूँ आपने भी धोने पड़ेंगे, फिर उनको कौन धोएगा बच्चे कुछ। ठीक है दीदी लोगों, सुन लिया आप लोगों ने, इन्होंने सुनाई नहीं, बढ़िया। मतलब एक अच्छा वातावरण बनाना जिम्मेदारी हमारी है, अपने लिए प्रतिकूल भी आप तैयार कर सकते हैं, उट पटांग बातें करके आई ना, मैं तो आपके इंतजार कर रहा था जी। एक मिनट, ये बात तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि लोग आपको देखते थे इस निगाह से, 30 दिन में आया तो कुछ हुआ कि नहीं हुआ इसमें, ऐसे देखें सब ऐसे। अच्छा उसमें क्या है ना, छोटा सा तो बताया आपको काम, बेसिकली आप में संवेदनशीलता बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पहले उनमें इतनी जागृति तो है कि आप में संवेदनशीलता बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, तो आप में बढ़ी, आप में अपना सोना सुविधाएं शोषण जो करते थे संग्रह है ना, उसके प्रति प्रवृत्ति बदली या नहीं बदली, ठीक, शरीर मूलक प्रवृत्तियां वो नियंत्रित हुई या नहीं हुई, इससे अंदाजा लगता है। और फिर आप बातचीत में उनको दबा रहे हो बार बार, मतलब इतनी सारी बातें थोप रहे हो तो वो पीड़ित होंगे, नहीं तो वो भी आप खुला रखिए, चीजें ठीक से हो सकती है, गलती करने से दिक्कतें होती। जो आपके घर में लोग रह गए हैं वो तो समझदार ही हैं, आप ही थे जो यहाँ आए। वही तो बता रहा हूँ आपको, तो आप उस पर कहाँ से चलिए, एक समझदार आदमी दूसरे से क्या अपेक्षा करता है, कम से कम क्या उतने को पूरा करिए, बाकी ठीक है। ठीक है दीदी, ठीक है, चलो आखिरी में आप मान गए कि नहीं बता। सभी को नमस्ते, मेरा नाम नवनीत है। तो ये 1 महीने के उसमें पहले थोड़ा किया हुआ था, पढ़ा हुआ था, एक क्या है ये जीवन विद्या और क्या है उसकी शिविर करने से पहले, मतलब जब पहला शिविर किया, अध्ययन किया 6 महीने का वहां पर, तो एक गहराई समझ आ गई थी कि ये बात तो बहुत सही हो रही है और बहुत गहरा मुद्दा है, मतलब यही है जो है, पर उसका तार नहीं हुआ था। तो इस महीने जो ये अध्ययन किया उसमें एक बहुत बड़ा ये अध्ययन ब्रिज जैसा लग रहा है, काफी चीज क्लियर हो गई है कि अब क्या और अब कैसे, नहीं तो पहले था कि अच्छा ऐसा है, बट उसके आगे एकदम ब्लैंक हो जाते थे कि अब क्या करना है, अब कैसे होगा। तो इस अध्ययन शिविर में ये सबसे बड़ी उपलब्धि रही कि अब ना जैसे जैसे कुछ कुछ मुद्दे दिमाग में आ रहे ना, तो वो थोड़े सॉर्टेड फील हो रहे हैं मेंटल लेवल में कि इसका सोल्यूशन तो ये है, पर अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको कैसे करूं क्या। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि लग रही है कि अब अपनी जिम्मेदारी दिखने लगी है, और कुछ ऐसे एक आध मुद्दे तो ऐसे थे कि कैसे होगा क्या होगा, अगर ऐसे जीना है ये वो, तो वो भी अब थोड़े से नहीं एक्चुअली सॉर्टेड फील होते हैं, उसके लिए योजना भी बनती हुई दिख रही है कि हाँ मुझे ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ये योजना बनाने से ऐसा हो सकता है। तो एक सबसे बड़ी उपलब्धि ये लग रही है कि हाँ थोड़ा सा सॉर्टेड फील हो रहा है, और अगर टॉपिक वाइज देखा जाए तो व्यवहार का जो व्यवहार है उस व्यवहार का मतलब बताया वो सबसे ज्यादा एकदम ट्यूबलाइट वाला काम किया है कि बल्ब वाला कि एकदम जला कि अच्छा ये व्यवहार है तो पूरे उसमें बार बार बार बार बार बार व्यवहार वहन निर्वहन ये बहुत अच्छे से समझ आया और दिख भी रहा है कि कहाँ मैं भले कर कुछ नहीं रही हूं अभी बट पूरी ट्रांसपेरेंसी से थॉट्स दिख रहे हैं कि अच्छा मैंने अभी ऐसे किया मैंने इस इंटेंशन से बोला इसमें मेरा इंटेंशन ये था कि मेरा पहचान या मैं अपने आप को दिखाना चाह रही हूं कि मैं ये हूं या मैं समझी हूं ये वो तो जो बाकी के मतलब थॉट्स की ट्रांसपेरेंसी दिख रही है ये भी अपने आप में एक उपलब्धि लग रही है कि देख तो पा रही हूँ कि मैं कितना पानी में हूँ एक्चुअली नहीं तो उससे पहले तो यही नहीं पता चलता था कि मैं गलत सोच रही हूँ या सही सोच रही हूँ क्या है तो एक ये तार हुआ और योजना के उसमें बोलना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा है कि क्योंकि मैं बहुत ही एक इमोशनल और बहुत संवेदनशील उनमें से रही हूँ उनमें से हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे जो मैंने चूज किया था शादी जो घर उसको एकदम से नहीं वो करके मैं एक डेढ़ साल का टाइम अपने आप को देना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से जो समझ रही हूँ उसको थोड़ा बहुत जीने में लाऊं और जीने से ही उनको दिखा तो ठीक है और अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहे वैसे ही जीने का और जो थोड़ा बहुत समझी हूँ समझाने का गौरव को या जैसा जी रही हूँ उसी में ही गौरव को समझ आएगा ये भी दिखता है और गौरव कैसे आगे शिविर कर सके हम दोनों साथ में कर सके एक ये थोड़ा सा योजना में दिखता है कि गौरव मेरे साथ कैसे इन्वॉल्व हो सके तो मैंने ये सोचा है कि मैं डेढ़ से दो साल बस का टाइम फिजिकली यहाँ से दूर रहकर देना चाहती हूँ अपने आप को पर अब मेंटली यहाँ से नहीं रह पाऊंगी ये तो दिखता है इतने जॉब के ऑफर भी आए और घर पे भी ऐसी बात होती कि ये कर लो वो कर लो पर अब मन कहीं भी नहीं लगता है मन तो यही करना है और स्पीड रुक गई थी तो अब ये दिखता है कि अब आगे कैसे बढ़ना है तो ये उसमें और सबसे बड़ी उपलब्धि मैं लिखती हूँ कविता उसमें मैंने कुछ लिखा है तो वो बोलना चाहती हूँ अजय भैया के लिए जो सबसे बड़ी नवनीत मेरी इंदौर में शादी हुई है रायपुर से हूँ मैं तो तुम्हारे शब्दों से झलकी मेरे होने की पहचान तुम्हारे आचरण से झलका मेरा तुम्हारे जैसे होने का प्रमाण अब बताओ तुम्हें श्रेष्ठ क्यों ना कहूं दिखाई तुमने अस्तित्व की झलक समझाया संबंध को हूबहू अब तुम जैसे ही जीना चाहूं और तुम जैसे ही मरना आ जाओ तो रोएंगे तो मम्मी नहीं जाएंगी आप भी बोलो आओ ये देखो अच्छा आप ओ, ओ, ओ, कोको दे दो कोको को देकर आना कोको को आ रही मम्मा दो साल के दिखाई तुमने अस्तित्व की झलक समझाया संबंध को हूबहू अब तुम जैसे ही जीना चाहूं और तुम जैसे ही मरना अब बताओ तुम्हें श्रेष्ठ क्यों ना कहूं एक बार नहीं 100 बार बताया मंजिल तक का जर्रा जर्रा दिखाया धीरता वीरता उदारता का प्रमाण तुम हो अब बताओ तुम्हें श्रेष्ठ क्यों ना कहूं तुम्हें हक है मुझे अब डांटने का गलती करने पर फटकारने का तुम्हारी ही राह पर अब चलना चाहूं अब बताओ तुम्हें श्रेष्ठ क्यों ना कहूं तो मुझे सबसे बड़ी अपनी उपलब्धि ये लग रही है कि मैंने मुझे एक मिल गए जिनका अनुसरण मैं करना चाहती हूँ अनुकरण करना चाहती हूँ आधी मुश्किल ऐसे ही खत्म हो गई है मतलब अब एक टेंशन ही खत्म हो गई है बस अब चलना है अब ऐसे लग रहा है क्या क्यों कैसे उनको हाथ देना है अपना और बस चलना है तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि फील होती है और पूरा हक के भैया आपको अब सच में देती हूँ कि आप आगे लेकर चलो साथ में मैं साथ में चलूंगी उसके लिए आपको डांटना पड़े या कुछ भी प्यार से समझाना पड़े जैसे हो वो सब एक्सेप्टेबल है थैंक यू